بک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 فری کوارٹر شروع ہو چکا ہے. آج فری کوارٹر کا پہلا انشاءاللہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے پہلے جو دو سیگے سنے وہ رکن شورا کے زبان سے سنے, ظاہر ہے ایک بڑا منچ ہوتا ہے, ایک بڑا سلسلہ ہے, اس کی بہت ساری تیاریاں ہوا کرتی ہے, کچھ ٹیکنیکل پرابلمز بھی آیا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آواز جو آپ سنیں گے وہ رکن شورا کی سنیں گے. ماشاءاللہ مدنی چلے کے ناظرین, ہمارا ذہنی آزمائش اب پہنچ چکا ہے 17ویں سلسلے میں, 17th ایپیسوڈ ہے, 16 ٹیمیں ہمیں مل چکی ہیں اور آج سے روزانہ کی بنیاد پر ناک آؤٹ مقابلہ ہوگا. یعنی ایک ٹیم نے آگے جانا ہے, ایک ٹیم نے ہمیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. وہ کون سی ٹیم ہوگی جو آگے جائے گی اور وہ کون سی ٹیم ہوگی جو ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی؟ جی نہیں چاہتا کہ کسی کو الوداع کہیں, لیکن سفر کو آگے بھی بڑھانا ہے. تو آج انشاءاللہ دو ٹیموں کو بلاتے ہیں, ان سے ان کا تعارف بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے, سکھر اور باب المدینہ کراچی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. نئے جواب اس دفعہ, نئے سوال ہے نئے, نئے جواب اس دفعہ, نئی بہار. آج سے جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نوک آؤٹ سلسلہ ہے, یہ نوک آؤٹ سے کیا مراد ہے, کیا ہوگا؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ باکسنگ کا مقابلہ ہوگا اور کوئی ایک پنچ مار کر گرا دے گا تو وہ نوک آؤٹ ہو جائے گا. یہ ایک اصطلاح ہے. بیسیکلی نوک آؤٹ سے مراد یہاں یہ ہے کہ آج کے بعد اب جتنے سلسلے ہیں وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو ٹیم ہار گئی, پیچھے رہ گئی, اس نے اب مقابلے سے باہر ہونا ہوگا اور اگلی ٹیم جو جیتنے والی ہوگی وہ آگے بڑھ جائے گی. مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ملے گا. اب غلطی کی گنجائش نہیں, ہارنے کی گنجائش نہیں ہے. اور چونکہ یہ وہ ٹیمیں ہیں, 16 یاد رہے مدنی چل کے ناظرین, 24ویں سے یہ ٹیمیں شروع ہوئی تھی, یہ سفر شروع ہوا تھا. ڈبل 12 ٹیمیں تھیں جس میں سے 16 سلیکٹ ہو چکی ہیں, 8 ٹیمیں ہم سے آلریڈی جدا ہو چکی ہیں. اور آج سے جو سلسلے ہوں گے اس میں یوں مسئلہ یہ ہے کہ اب 16 میں سے 8, 8 میں سے 4, 4 میں سے 2 اور 2 میں سے 1 فائنل میں جیت کر آگے جائیں گے. آج کے مقابلے میں باب المدینہ کراچی اور سکھر کے اسلامی بھائی ہیں. یقیناً اب جتنی ٹیمیں بچ گئی ہیں وہ ذہین بہت اچھے طلباء ہیں, بڑی شاندار ان کی تیاری رہی ہے. اب امید ہے کہ مقابلے اور انٹرسٹنگ اور خوبصورت ہوں گے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی لیں گے, کچھ ان کے بارے میں جانیں گے بھی, یہ کیسے یہاں تک پہنچے, اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جیسا کہ میں نے کل کے سلسلے میں کہا تھا کہ آج سے ایک بہت خوبصورت تبدیلیاں ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہو رہی ہیں. آج کچھ سیگمنٹس کا اضافہ ہوا ہے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو کل کا سلسلہ ہوا تھا. کل تین ٹیموں کے درمیان سلسلہ ہوا اور ایک طرح سے تین صوبوں کے درمیان مقابلہ ہوا. ان تینوں مقابلوں میں کون سی ٹیم آگے بڑھی آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے 16ویں ایپیسوڈ پر. آج یہ آخری سلسلہ ہوگا جس کے بعد یوں سمجھیے کہ ناک آؤٹ راؤنڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آج ان کے پاس آگے بڑھنے کا آخری موقع ہے. آج ہم سے دو ٹیمیں ضرور جدا ہوں گی, ہب والوں سے, خانپور والوں سے اور اتار آباد والوں, جیکب آباد والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے. میرے پاس بخشش کی موہری سند ہے. کہتا ہے خط شفیہ تمہارا, جواب درست دے دیا ہے. شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو. تیاری کمزور ہے, سیکنڈز گزر رہے ہیں, مدد کا آپشن اب نہیں ہے جناب. جناب وقت ختم ہو گیا ہے, انہیں تاج بخش سزاوار ہوگا. اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ اصحاب کہف بادشاہ بیدروس کے دور میں پیدا ہوئے, جو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا. ڈبل 12 نمبر ہیں اتار آباد جیکب آباد والوں کے, 19 نمبر پر ہم والے پہنچے ہیں اور 29 نمبر ہیں خانپور والوں کے. اب میرے پاس 6 نمبر ہیں, اتار آباد والے 5 نمبر پیچھے ہیں. اگر ان کو مقابلہ جیتنا ہے تو ساری بدری کسوٹیوں کا جواب نہیں دینا ہے, اور اگر یہ ایسا نہیں کر پائیں گے تو خانپور والے مقابلہ آج جیت جائیں گے. چلتے ہیں مدری کسوٹی کی طرف. کیا وہ مقدس مقام عرب شریف میں؟ لا. ترک مدینہ منورہ سے؟ لا. اس کا تعلق کسی ولی سے؟ اس کو کسی ولی سے جس کو آپ خاص نسبت کہیں ایسا نہیں ہے. کیا وہ کوئی مسجد ہے؟ اشارہ دیتا ہوں, وہ مسجد کا ایک حصہ ضرور ہے. جناب نم بجانا بھی اتار آباد والوں کو ہی چاہیے تھا, کیونکہ ان کو ڈیسپریٹلی ضروری یہ نمبر لینے ہیں اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. فیضان مدینہ کا گنبد شریف. فیضان مدینہ کا مدری گنبد. جواب درست دے دیا. اتار آباد والوں نے 2 نمبر آ حاصل کیے ہیں، مقابلے میں واپس آئے ہیں، فرق 3 نمبر کا ہے۔ اسی اولیا سے اس کا تعلق ہے؟ جی بالکل۔ کیا وہاں پر کوئی جنگ لڑی گئی تھی؟ ہاں اللہ، سوال ہم والوں نے کیا، بیل پہلے جناب خان پور والوں نے بجا دی ہے۔ یاد رہے صحیح جواب انہیں 2 نمبر دلائے گا، غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ کربلا کا میدان، جواب درست دے دیا ہے۔ پنجتن پاک میں سے؟ جی جناب، پنجتن پاک سے ان کا تعلق ہے۔ کیا وہ شہید ہوئے تھے؟ جی جناب شہید ہوئے، بیل بجائی ہے تار آباد والوں نے۔ امام حسین رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے۔ خان پور 31 نمبر ہے، تینوں ٹیمیں آگے آ جائیں، مقابلہ بڑا شاندار رہا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، ایک ہی ٹیم آگے جا سکتی ہے، اور آج آگے جانے والی ٹیم خان پور کے اسلامی بھائی ہیں۔ قلم دوات لو تھا، چلو لکھو شروع۔ ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین، واقعی بہت انٹرسٹنگ سلسلہ تھا، اور آخر میں جا کر تار آباد والے پیچھے رہ گئے اور خان پور والے آگے بڑھ گئے، اور ایسا ہم مختلف مقابلوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ آج مقابلہ اب 2 ٹیموں کے درمیان ہے، تو جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ذرا وہ بھی توجہ رکھے کہ آج ہمارا جو مقابلہ ہے وہ سکھر اور باب المدینہ کراچی کی ٹیموں کے درمیان یہ مقابلہ ہے۔ جناب سکھر کا اشارہ سکھر والوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، آپ کو بھی کم از کم چلے جاتے جاتے، پتہ نہیں گھر جاتے ہیں یا آگے جاتے ہیں، لیکن یہ ایس کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ایس، اور پھر یہ آپ کے یہاں پل بنا ہوا ہے نا، تو اس لیے سکھر کا اشارہ یہ ہے، اور کراچی کا اشارہ یہ کے خصوصی زبان میں ہے، تو یہ کے جو ہے یہ کراچی کا اشارہ ہے۔ تو بہرحال مدری چل کے ناظرین، سکھر اور ہمارے باب المدینہ کراچی کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، گویا آج میزبان آئے ہیں مقابلے میں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آگے جاتے ہیں۔ ویسے کراچی والوں کا ایک فائدہ ہے، جیت کر بھی کراچی میں رہنا ہے، ہار کر بھی کراچی میں رہنا ہے، سکھر والوں کو تو واپس جانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں جناب یہ مقابلہ کیسے جا رہا ہے، آج تبدیلی کیا کی ہے ہم نے، پہلے آپ کو سیگمنٹس بتاتے ہیں پھر قرآندازی کی طرف چلیں گے۔ آج ایک بڑی خوبصورت اور خوشگوار تبدیلی ہے، بڑا انٹرسٹنگ، مجھے امید ہے کہ ان سیگمنٹس کو آپ دیکھیں گے تو پسند بھی کریں گے۔ بتائیے جناب آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے؟ علم نور ہے، اس کے بعد دہن میں زباں تمہارے لیے ہم کیا کرتے تھے، آج سیگمنٹ ہے نغمات رضا۔ اچھا جناب اس میں کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو، پھر ہے قرآنی معلومات، اور چوتھا جو سیگمنٹ ہے بیوٹیفل، بہت انٹرسٹنگ، زبان و بیان۔ زبان و بیان میں آج کیا ہونا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر اگلا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے، اور آخری اب مدنی کسوٹی کی بجائے اب سیگمنٹ آ گیا ہے درست کیجئے، بزر راؤنڈ ہوگا مگر کچھ درست کرنا ہوگا۔ کیا درست کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اپنا سکور درست کرنا ہوگا صحیح جواب دے کر، کہیں سکور ہی خراب نہ کر دیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ آگے چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کے سوال کا جواب، اور اس کے بارے میں قراندازی اب کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے مدنی چل کے ناظرین سلسلے کے اختتام پر، بتائیے باپو آج مدنی منیا لے کر آئے بھائی، ماشاء اللہ۔ باوضو رہنا کس کی سنت ہے؟ اور اس کا جواب ہے اسلام کی سنت ہے۔ صحیح جواب جو سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک آفیشیل پیج، جو مدنی چینل کا آفیشیل پیج ہے، جو وہاں ہمیں جوابات ملے، چند نام پڑھ دیتا ہوں۔ محمد ذیشان رضا اتاری، محمد جنید اتاری لیا پنجاب، اویس رضا لیاقت آباد باب المدینہ کراچی، بنت شاہد ضیا کوٹ سیال کوٹ، محمد عرفان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، عامر نواز اتاری اوکاڑا کینٹ، ثاقب اتاری ساہیوال، سید زاہد حسین بخاری ملتان شریف، سکلین اتاری، حسن عبدال، علی حسن اتاری مٹھی صحرائے تھر، قربان اتاری اجمیر شریف، احمد رضا جون پور یو پی ہند، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال۔ سوشل میڈیا کے ان ناموں میں سے اب جواب کی باری ہے، اور قرآن دازی ہو رہی ہے، اور محمد جنید اتاری لیا پنجاب پاکستان، آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اب ایس ایم ایس کے ذریعے جو نام آئے، سائم رضا مدینت الاولیاء ملتان، ام انس چشتیاں، بنت محمد یونس اتاریہ کاموں کی پنجاب، بنت ممتاز اسلام آباد، سید پیرل شاہ اتار آباد جیکب آباد، بنت غلام محمد اتاریہ باب المدینہ کراچی، زین العابدین اتاری راول پنڈی، بنت خلیل مٹھیاں خاریاں، اکرم شاہ اتاری باب المدینہ، عابد علی اتاری میرپور خاص، حیات اتاری ماتلی، محمد فرحت سعید اتاری جھنگ۔ اور آج کا تحفہ جا رہا ہے حیات اتاری ماتلی، ماتلی سے آپ ہمیں میسج کیجئے انشاءاللہ، ایڈریس بتائیے تو آپ تک آپ کا تحفہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب باری ہے مدنی چل کے ناظرین سے سوال کرنے کی، جلدی جلدی تیار ہو جائیں، سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کا لقب جواد، ذوالجناحین اور صاحب الحجرتین ہیں، یعنی تین القاب ان کے ہیں، جن کا لقب جواد یعنی سخی، ذوالجناحین یعنی دو پروں والے، تیار یعنی اڑنے والے، اور صاحب الحجرتین دو ہجرت کرنے والے، چار ان کے القاب ہیں۔ یہ ایک ہی صحابی کا نام بتانا ہے آپ نے کہ ایسے کون سے صحابی ہیں جن کے یہ چار عظیم القابات ہیں۔ جواب کہاں سے ملے گا جناب؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کو حاصل کر لیجیے، اگر ابھی تک نہیں کیا ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ڈاؤن لوڈ کر لیجیے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صبح طریقہ کیا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کو اپنے گھر پہ سبسکرائب کرنے کے لیے آفس پہ؟ ایک تو آسان حل اس کا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی جو برانچز ہیں وہاں پر آ کر آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ورنہ جو ماہنامہ اگر آپ تک پہنچ چکا ہے اس کے اندر بھی ایک کوپن ہوا کرتا ہے، اس کو بھی آپ فیل کر کے آپ ہم تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ اس کو آپ کو سبسکرائب کر دیا جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹکر پر نمبر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی رجسٹریشن کر لی جائے گی اور آپ کو ممبر بنا لیا جائے گا۔ جناب تو اگر ابھی تک آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ سبسکرائب نہیں کیا، اپنے پاس رجسٹرڈ نہیں کروایا، ہر مہینے آپ تک نہیں پہنچ رہا تو ضرور پہنچائیے، ضرور اس کا انتظام کیجئے۔ ہم سے ان نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر دیں گے تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کی ڈیٹیل مکتبۃ المدینہ والوں تک پہنچا دے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بتا رہے، ماہنامہ فیضان مدینہ کیسے آپ اپنے پاس سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنے پاس رجسٹر کر کے ہر مہینے منگوا سکتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا تشہیری گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ طرح ماہنامہ فیضان مدینہ منگوایا جا سکتا ہے، جلدی کیجئے اور یہ نیکی اپنے لیے بھی کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مدنی چل کے ناظرین پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی شروع کرتے ہیں علم نور ہے، پہلا سوال کریں گے سکھر والوں سے، کس صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا، جب تک ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے درمیان ممنوعات کو ہوتا دیکھیں اور ان ممنوعات پر منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اور روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ منع کریں نہ روکیں، تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں عام و خاص کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تفسیر سراط الجنان میں جلد نمبر 3 میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ عام و خاص سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ جب لوگ ممنوعات کو، غلط کاموں کو اپنے اندر ہوتا ہوا دیکھیں، اس کو روکنے اور منع کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں پھر بھی نہ روکیں، بلکہ آج تو اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، تماشا بنایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سکھر والوں سے پہلا سوال ہوا، جواب درست دے دیا ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سکھر والے ہمارے پاس بہت دور سے آئے، ان کا تعارف نہیں ہوا، اپنا اپنا نام بھی بتا دیں اور اپنا شعبہ بھی بتائیے جناب۔ محمد ابراہیم بن محمد ایوب، جامع المدینہ سکھر، درجہ سادسہ ماشاء اللہ۔ محمد بلال، درجہ سابعہ یعنی ساتواں درجہ، جامعۃ المدینہ سکھر۔ ماشاءاللہ، ابراہیم بھائی آپ مدنی قافلہ مجلس سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی دوسرے اسلامی بھائی ہیں جو بنگلہ زبان بھی بولتے ہیں؟ اچھا وہ کوئی اور ہیں، لگتا ہے آپ کا ان سے بہت زیادہ شباہت ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جناب تیسرا سگی اتار، واجد علی اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ صابیہ. اچھا جناب، تینوں جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اور سکھر سے آئے ہیں، اور اب باری باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کی، ذرا ان سے بھی تعارف لیتے ہیں. جی، محمد اسامہ اتاری، درجہ صابیہ، جامعۃ المدینہ، فضان بخاری، باب المدینہ کراچی. ماشاءاللہ، ساتویں درجے کے طالب علم ہیں اسامہ بھائی. جی، محمد صدام حسین اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، درجہ سادسہ. یہ بھی چھٹے درجے کے طالب علم ہیں، جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے. جی، تیسرے اسلامی بھائی. محمد عزیر بن محمد ذکر، ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق اور پھر کاروباری مصروفیات. ٹیچنگ کہاں کرتے ہیں حضور آپ؟ اسکول میں. کون سے اسکول میں؟ پروگریسو پبلک اسکول. ٹھیک ہے. اور آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، کیا پڑھاتے ہیں؟ میتھس. میتھس پڑھاتے ہیں. حساب کتاب جناب بڑا مضبوط لگتا ہے، آج دیکھتے ہیں جناب ان کا حساب کتاب کتنا کام آتا ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. سوال ہے مومن کی فراست کے بارے میں، حدیث پاک میں کیا آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اتقوا فراست المؤمنی فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کون سے صدقے کا ثواب بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صدقے کا ثواب بڑا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم اپنے بخل اور تنگ دستی کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہیں فقیری کا ڈر اور امیری کی امید ہو، اور اتنی دیر نہ لگاؤ کہ جب جان گلے کو پہنچے اور تم کہو فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو ہی چکا. اللہ اللہ، آخری وقت وصیت کرتے وقت لوگوں کو یاد آتا ہے کہ جناب اب کوئی نیکی کا کام کر لے. اور کمال کی بات نبی پاک نے فرمائی کہ تنگ دستی ہو، بخل ہو، یعنی بندے کو اپنی فقیری کا خوف ہو، ایسی حالت میں صدقہ کرنا، اللہ اکبر. اور انسان تندرست ہو، یعنی ابھی صحت ہے اور پیسے بھی تھوڑے ہوں، اب ایسی صورت میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہے مشکل کام، لیکن واقعی پیسہ تھوڑا ہو تب بھی خرچ نہیں کرتے، زیادہ ہو تب بھی خرچ نہیں کرتے. اللہ مجھے اپنی راہ میں، ہم سب کو اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سخی اور بخیل کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں، کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک ندا کرتا ہے یا اللہ عز و جل بخیل کو برباد کر دے، اور دوسرا ندا کرتا ہے یا اللہ عز و جل سخی کو اچھا اجر دے. ذرا سوچئے مدری چل کے ناظرین، سخاوت کرنے والے کے لیے روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں، بخل کرنے والے کنجوس کے لیے اس کی بربادی کی دعا فرشتے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ برباد ہوگا اور سخی کیوں نہ آباد ہوگا. اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں خوب جذبہ عطا فرمائے، کنجوسی اور بخل سے نجات عطا فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدری چلے کے ناظرین، ایک بات تو طے ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی سوال تو تین تین ہوئے ہیں مگر آج کا مقابلہ ون آف دا کلوزسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ان دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو میں نے کچھ دیکھا ہے، یہ بہت ذہین طلبہ ہیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ فیورٹ ٹیمز فائنل تک جائیں، سیمی فائنل میں جا کے ٹکرائیں تو اس کا لطف دوبالا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی ٹیمیں جو ہیں، بڑی مضبوط ٹیمیں پری کوارٹر میں ہی آمنے سامنے آ گئی ہیں. افسوس یہ رہے گا کہ ایک بہت اچھی ٹیم کو آج ہمیں جدا کرنا پڑے گا، لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ آگے کون سی ٹیم جاتی ہے. چوتھے نمبر پر سوال ہے جناب، تیسرا سوال، اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں تخلیق فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 7-6 دن میں پیدا فرمایا. رب تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا فرمایا. کتنی خوبصورت معلومات قرآن پاک سے ملی، ساری کائنات 6 دن میں رب نے بنائی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب سوال ہے انبیاء کی تعداد کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں، تعداد کو معین کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تعداد کو معین کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر نبی کا نبی ماننا لازم آئے یا پھر کسی نبی کی نبوت کا انکار لازم آئے، دونوں ہی درست نہیں ہے. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے جتنے انبیاء ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، کسی غیر نبی کو نبی ماننا یا کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یہ کفر ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، کیا جنات بھی انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے جناب۔ وہ حضرت علامہ مولانا امام مجاہد رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جتنا تم میں سے کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، شیطان اس سے زیادہ تم سے گھبراتا ہے، لہذا جب وہ تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو گھبرا نہ جاؤ، ورنہ وہ تم پر مسلط ہو جائے گا، بلکہ تم اس سے سختی کرو وہ بھاگ جائے گا۔ جی جناب، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، جنات بھی شریر ہوتے ہیں، ہمیں کیوں خوف آئے؟ نبی پاک کے امتی ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، با وضو رہنے کی عادت ہو، درود پاک پڑھنے کی عادت ہو، نمازی ہوں، اللہ کی رحمت سے ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کیا جنات کسی جانور کی شکل میں بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جنات جانوروں کی بھی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے چھپکلی کی شکل میں، سانپ کی شکل میں وغیرہ۔ جنات چھپکلی اور بعض کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ پانچ نہریں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جاری فرمایا؟ وہ پانچ نہریں یہ ہیں، سیحون، جیحون، دجلہ، فرات، نیل۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بتائیے جنت کی دیواریں کن چیزوں سے بنی ہوئی ہیں؟ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور مشک کے گاروں سے بنی ہوئی ہے۔ سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پانچ پانچ سوال، سارے صحیح جواب۔ اس سے پہلے کہ مقابلہ لے کر آگے چلے، اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے، کون جواب دے گا اور کیا سوال ہوگا؟ چونکہ ہمارا سلسلہ اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، ان سے بھی مشکل سوالات ہو رہے ہیں ہمارے حاضرین سے بھی، ان کے ساتھ بھی کوئی ناک آؤٹ کرے غلط جواب پر باہر نکال دیں گے، کیا کریں گے؟ جی، ان کو مدنی قافلہ دے دیں، مدنی قافلے میں۔ چلو ظاہر یہاں آئے تو علم دین، تو پھر ناک آؤٹ نہ ہوا، ناک ان ہو گیا پھر تو، کیا بات ہے، سیدھا بدری اسٹوڈیو سے مدنی قافلے میں ان۔ چلے پھر ناک آؤٹ سلسلہ، تو درست جواب ہونے پر انشاءاللہ نے مدنی سوٹ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ واہ، چلے اب دیکھیں مدنی سوٹ کون دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے؟ 70,000 مردے زندہ ہو گئے، جی تھوڑا سا پیچھے سے لیتے ہیں، آگے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک، نبی کی بات ہو رہی تھی نا، سوال تو نبی کا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں جناب، یہ آسان نہیں ہے، مشکل، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ چلے آپ آتے، چلے تحفہ بھی بڑھا دینا، ایک سوغات مدینہ بھی دے دیتے ہیں۔ لوت علیہ السلام؟ نہیں جناب، اب آخری، مجھے لگتا ہے کہ مدنی قافلہ پورا تیار کرنا چاہیے۔ عبداللہ بھائی آخری پھر لے لیتے ہیں، جی بتائیے۔ حضرت سیدنا عبدالکفل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ نہیں جناب، یہ بھی چلیں جناب، میرا خیال ہے تحفہ آپ ہی رکھ لیں اپنے پاس، انہوں نے بھی دیکھا۔ آخری جواب لے لیتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام؟ نہیں جناب، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ تحفہ مجھے دیتے ہیں بھائی، میں نے پتا نہیں تھا یوسف بھائی کیا سوال کرے گا، جواب درست ہے میرا؟ آپ کا جواب درست ہے، چلے ماشاء اللہ، دوسرا سوال کر لیں، ایک اور سوال کرتے ہیں۔ تحفہ اچھا، ویسے جنہوں نے ذوالکفل کا ہے نا، حضرت حزقیل کا لقب ذوالکفل بھی ہے، صحیح ہے، لیکن ہم نے نام پوچھا نا، ٹھیک ہے ان کو دے دیا جائے تحفہ۔ چلے چلے، میں نہیں لے رہا نا تحفہ، تو میری طرح تحفہ آپ لے لیں بھائی۔ چلو، جنہوں نے ذوالکفل کہا، چلو مجھے لے کر بھی آ گئی جی تحفہ، ارے واہ بھائی واہ۔ چلے، یہ فرمان کن بزرگ کا ہے کہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے محتاج ہیں؟ مشکل سوال آتے ہیں، تحفہ سے بھی تو بڑے بڑے آ رہے ہیں نا جی. آپ لوگوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے, ان کو بھی تیاری کا موقع دینا چاہیے نا. آسان کر دیں بھائی, آسان کر دیں سوال. اچھا چلیں آسان کر دیں. وہ ظاہر امام میں سے ہیں, جو چار امام ہیں ان میں سے ایک ہیں. آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امام مالک نہیں جناب, ہمارے مکتبۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. آ جا بیٹا. امام شافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب چلتے ہیں مقابلے کی طرف. دونوں ٹیموں سے چھٹا سوال ہوگا. جہنم میں کفار کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ جہنم میں کفار کی شکلیں ایسی کریہا یعنی ناپسندیدہ ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں. اللہ اللہ اللہ, ایسی بدصورتی ایسی بدبو اگر دنیا والے دیکھ لیں تو وہ مر جائیں اس کی بدصورتی اور بدبو دیکھ کر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی بچائے, برائیوں کی عادتیں پالی ہوئی ہیں. اعلی حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, جانا سب کو جنت میں عادت ساری بری اپنائی ہوئی ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, کام زندہ کے کیے اور ہمیں, کام زندہ کے کیے اور ہمیں, شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اللہ کرے کام بھی گلزار والے کام بھی جنت والے کریں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جہنم میں کفار کے رونے کی کیا کیفیت ہوگی؟ الامان والحفیظ. جہنم میں کفار گدھے کی طرح روئیں گے, وہ اس قدر روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, پھر آنسو رک جائیں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے, پھر خون اور پیپ نکلے گا, یہاں تک کہ رونے کے سبب ان کی آنکھوں کی جگہ پر گھرے ہو جائیں گے, خندق نما گھرے ہو جائیں گے, اور وہ خون اور پیپ اس قدر زیادہ ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو کشتیاں چل پڑیں. اللہ اللہ, اتنا خون اتنا رونا ہوگا اتنا پیپ ہوگا, ذرا سوچیے کیسے یہ عذابات برداشت ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قرب قیامت کے وقت کون سی چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی؟ قرآن مجید, پہلے مصحفوں سے اور پھر لوگوں کے سینوں سے, تمام علوم, حجر اسود, مقام ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت, سیحون, جیحون, دجلہ, فرات اور نیل, جب یہ تمام چیزیں روح زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو اس وقت لوگ دین و دنیا کی بھلائی سے محروم ہو جائیں گے. اللہ اللہ, یہ سب چیزیں قیامت سے پہلے دنیا سے زمین سے اٹھا لی جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ قیامت سے 40 سال قبل تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی, اور ایک تازہ ٹھنڈی ہوا چلے گی جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی. قیامت سے 40 سال قبل تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی, اور وہ اس طرح کی خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. رات میں اٹھ کر طہارت کر کے دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا جو امتی رات میں بیدار ہو کر خود کو طہارت کی طرف مائل کرتا ہے حالانکہ شیطان اس پر گرہیں لگا چکا ہوتا ہے, تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے, جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے, جب وہ سر کا مسحہ کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حجاب کے پیچھے موجود فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے, میرا یہ بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے. ہائے ہائے ہائے, اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ایک تو میں کہوں مولا قبول کر, اور ادھر رب فرشتوں سے فرمائے کہ یہ میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا. اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا, عبادت کرنا نصیب فرمائے. جناب درست دے دیا ہے, بتائیے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر سے طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے نماز فرض کے لیے چلا تو اللہ تبارک و تعالی وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں, دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. اللہ, اور ایک روایت کے مطابق گھر سے طہارت کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانے والے کا اجر اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھنے والا حاجی ہے. اللہ اللہ اللہ, طہارت کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے جانا کتنا افضل ہے. جب بھی جماعت سے نماز کے لیے جائیں کوشش کریں گھر سے وضو کر کے جائیں, گھر سے پاکی حاصل کر کے جائیں, ہر قدم پر نیکی ملنی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. میں پانچوں نماز پڑھوں بجماعت, میں پانچوں نماز پڑھوں بجماعت, میں پانچوں نماز پڑھوں بجماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. یا ربنا ارحمنا, یا ربنا ارحمنا. سوال ہو چکے ہیں اور سارے صحیح جواب دیے ہیں. نواں سوال جس میں آپشن بھی دیے جائیں گے, یاد رہے دونوں ٹیموں کے پاس ایک ایک مدد کا آپشن بھی موجود ہے. بتائیں وہ کون سا عمل ہے جسے حدیث پاک میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف کہا گیا. بدگمانی, ریاکاری یا جھوٹ؟ ریاکاری. آپ نے کہا ریاکاری, جواب درست دے دیا ہے. یہ فرمان کس صحابی کا ہے؟ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو. تین آپشن ہیں, حضرت علی, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم. میں سمجھتا ہوں یہ جواب تھوڑا سا ٹرکی ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ بڑا پیارا فرمان ہے. جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو. صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق یا مولا علی, چاہے تو مدد کا آپشن لے سکتے ہیں. جلدی کیجئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, نہ جانے کیوں مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج جواب تھوڑا سا اس کا مشکل ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ بڑے صحابہ سے متصور ہے کہ فاروق اعظم کا بھی کال ہو سکتا ہے, سید صدیق اکبر کا کال بھی ہو سکتا ہے, مولا علی کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ کال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. جناب دسواں سوال ہے, اجازت شریعہ کے بغیر کسی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تین آپشن, خیانت, جھوٹ یا چوری. خیانت کہلاتا ہے. جی جناب, وہ خیانت کہلاتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ 600 برس, 200 برس یا 500 برس کی مسافت سے. جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی. جناب 500 برس کی مسافت کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. جناب درست دے دیا. سیگمنٹ علم نور ہے کمپلیٹ ہوا. کچھ غلطی ہوئی ہے باب المدینہ والوں سے جس کی وجہ سے 2 نمبر کا فرق ہے. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. سکھر والوں کے 20 نمبر ہیں, باب المدینہ کراچی والوں کے 18 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے نغمات رضا. سبحان اللہ. جی عبدالحبیب بھائی, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نغمات رضا سیگمنٹ تو آپ شروع کریں, لیکن نغمات رضا ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر آن ایئر کیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے, کس وقت یہ سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے, آئیے ایک تشہیری گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح اس برفانی ماحول میں انسان کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح اس گناہوں بھرے دور میں بھی ایک مسلمان کو عشق رسول کی گرمی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. عشق رسول کے گرمی سے جو دل تو منور ہوتے ہیں ان کی کیا بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام وہ کلام ہیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں. صدقہ لینے نور کا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت آج بھی سکھاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق میں تڑپنا کیسے ہے, مدینے کی یاد میں رونا کیسے ہے, آئیے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا مدنی چینل پر. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. منکار ہے گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں و منکار ہے. خدا ہو کس پھول کی مدحت میں و منکار ہے. مدثر کے ناظرین, سلسلہ نغمات رضا میں ہم یہاں بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کے ان اشاروں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان شعروں کو سننے کی کوشش کریں گے جس کا اشارہ کسی حدیث کی طرف, قرآن کی کسی آیت کی طرف ہے. ہم وہ اشارہ بتائیں گے, شعر انہوں نے سنانا ہوگا. اور اگر آپ سلسلہ نغمات رضا جو ہر جمعہ کو دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے مبارک اشعار سنیں گے, سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ نے چاہا تو دل میں آپ ایک عجیب سا خوبصورت سا سرور بھی محسوس کریں گے. شروع کرتے ہیں نغمات رضا. سکھر والوں سے پہلا سوال ہے, قرآن پاک کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اور اس کی تفسیر ہے خزائن العرفان میں کہ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے کفر کی تاریکی دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. بتائیے اعلی حضرت کا وہ کون سا شعر ہے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ملتا ہے. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا, یہ کتاب کن میں آیا طرف آئے نور کا, غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. یہ کتاب کن میں آیا طرف آیا نور کا, غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے جناب باب المدینہ والوں سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آئیں, پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اس مبارک بشارت کو, اس مبارک خوبصورتی کو اعلی حضرت نے کس شعر میں بیان کیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت, پروانہ شمع رسالت, مجدد دین و ملت, حامی سنت, ماہی بدعت, عالم شریعت, پیر طریقت, باعث خیر و برکت, حضرت علامہ مولانا الشاہ الحافظ العالم المفتی المحقق المدقق المناظر الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. آیت کریمہ حدیث مبارکہ کے تحت یہ شعر کہتے ہیں, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پا پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ قیامت۔ میری شفاعت حق ہے، جو میری شفاعت کا یقین نہ کرے وہ اس کے لائق نہیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، بتائیے اعلی حضرت کا کون سا شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جواب درست دے دیا ہے، قرض بھی سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد والوں کی۔ اعلیٰ حضرت کے کس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند نبی پاک کے اشاروں کی یعنی انگلی کے اشاروں پر حرکت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علم و حکمت، خوف و خشیت، پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس شعر کے اس واقعے کی طرف اپنی اس شعر سے اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا چلتا تھا اشاروں، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ نغمات رضا، آج پیارے پیارے واقعات، قرآن آیات، اب پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا بات ہے کلام رضا کی۔ میرے رضا کے مبارک اشعار کسی حدیث کی طرف، کسی قرآن آیات کی طرف، اور کسی جناب مبارک قرآن واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ضرور پڑھا کریں اعلی حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے۔ اب جیسے ہم نے عرض کیا کہ سلسلہ نغمات رضا بھی موجود ہے، علماء کرام نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ خوش نصیب طیب کے قریب ہے جناب، ڈبل بارہ نمبر سکھر کے ہیں، ڈبل بارہ نمبر باب المدینہ کراچی کے ہیں، 22 نمبر، دو نمبر کا فرق ہے۔ اور اب چلیں گے بہت ہی خوبصورت اور پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ سیگمنٹ بھی شروع کیجیے۔ لٹائیں گے جناب قرآن معلومات سیگمنٹ. جی یوسف بھائی سیگمنٹ بھی ضرور شروع کیجئے مگر کچھ ہمارے حاضرین سے بھی اسی انداز سے اگر سوالات ہو جائیں. چلیں اچھا کوئی ایسا شعر سنا جائے جس میں واقعہ بتایا جائے. جی نغمات رضا حاضرین کے ساتھ. چلیں جناب حدیبیہ کا موقع ہے صحابہ پیاسے اللہ اکبر 1500 کی تعداد ہے پانی نہیں ہے. آقا سے عرض کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ برتن میں ڈالا اتنا پانی ان مبارک انگلیوں سے نکلا کہ 1500 صحابہ جو ہیں وہ سیراب ہو گئے. اللہ اب بتائیے اعلی حضرت نے اس معجزے کو کس شعر میں بیان کیا ہے. بتانے والے کو 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے. جی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیا سے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیا سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. جواب درست دے دیا جناب. اس کو انشاءاللہ عزوجل ہدائی کے بخشش تحفے میں دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ مقدس پانیوں کا مجموعہ. میرا خیال ہے نغمات رضا سلسلے کا میموری کارڈ بھی دے دیں ان کو تحفے میں. جب سیگمنٹ ہی نغمات رضا ہے تو جی انشاءاللہ. چلے جناب آپ چلتے ہیں اسکور بورڈ ہو گیا آپ چلتے ہیں قرآن معلومات سلسلہ شروع کرتے ہیں. سکھر کے اسلام میں ریڈی ہیں باب المدینہ والے بھی تیار ہو جائیں. سورہ سجدہ پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو کس طرح سے یہ سورت اس کی شفاعت کرتی ہے. سورہ سجدہ یعنی الف لام میم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو یہ سورت اس کی اس طرح شفاعت کرتی ہے کہ کہتی ہے یا اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے ورنہ مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. اللہ اور میت کو اس طرح لپیٹ لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں کے ذریعے اپنے بچوں کو اور اسے عذاب قبر سے بچاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے. قرآن کی سورہ سجدہ کی فضیلت سنی یعنی وہ سورت اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے ورنہ مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. کیا بات ہے قرآن کیسا ساتھ دینے والا یوں سمجھیے اس کی تلاوت کتنا پیارا عمل ہے. ضرور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. عصائے موسیٰ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ملا تھا. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ عصا جنت سے لے کر آئے تھے اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بطور میراث ملتا رہا حتیٰ کہ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ عصا آئی. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدین تشریف لائے. اس وقت حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدین کے نبی تھے. حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے یعنی بکریاں چراتے رہے. پھر حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کیسے پہنچا سبحان اللہ کتنی شاندار تفصیل ہمیں معلوم ہوئی. جناب درست دے دیا جناب. سکر والوں کی باری ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 برس تک وفات دینے کے بعد دوبارہ حیات ظاہری دی گئی اس واقعے کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا. جناب یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا. جناب درست دے دیا ہے. سوال تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے. دراصل بعض اوقات کیونکہ ہم بھی اسپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے پھر دوسرا کرنا ہوتا ہے دوسرے سوال میں پہلے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. باب المدینہ والوں کو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو 100 برس وفات دینے کے بعد دوبارہ حیات ظاہری دی گئی. حضرت عزیر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 برس وفات دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا. حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ 100 برس تک آپ دنیا سے گویا پردہ فرمایا یوں کہ یہ آرام کرتے رہے لیکن بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن میں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا جانور تھا وہ گل سڑ کے ختم ہو گیا اور جناب زمانہ بدل گیا تھا مگر آپ بالکل اسی عمر کے تھے جب آپ بیدار ہوئے. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ واقعات بھی آپ قرآن کے ہمارا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جس کا نام ایک قصہ ہے قرآن سے اس میں سن سکتے ہیں. ہم کتاب کا حوالہ روزانہ کوشش کرتے ہیں دیں کہ عجائب القرآن اور غرائب القرآن یہ کتاب بھی آپ حاصل کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے آپ واقعات سن سکیں گے پڑھ سکیں گے. صلو علی الحبیب. 145 روپے ہدیے سے مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک قصہ ہے قرآن سے 30 قسطوں پر مشتمل یہ میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. آئیے جناب چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں قرآنی معلومات کے بعد اب ہمارا جو ہے وہ سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 26 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے, 28 نمبر ہیں سکھر والوں کے. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, مقابلہ 2 نمبر سے سکھر والے آگے لے کر چل رہے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے زبان و بیان. جناب زبان و بیان کے لیے کچھ ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کو تیاری بھی کرنی پڑے گی, تو جو منچ پہ تیاری کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی یا اس کو ہم پھر کلام کے بعد لے جائیں سیگمنٹ کو؟ کلام کے بعد. جناب تو پہلے چلتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے سیلفی. پورے 19ویں صدی میں دنیا بھر میں جتنی تصویریں اتاری گئیں فوٹوگرافی, آج فقط 2 گھنٹے میں اس سے زیادہ تصویریں اتار دی جاتی ہیں. It seems that people are maniacs and one of the most popular form is selfie. سن 2002 میں آسٹریلیا میں ایجاد ہونے والا یہ لفظ سیلفی آج ایک کریز بن چکا ہے. It means a self-portrait photograph. اس کا مطلب ہے اپنے ہی ہاتھ یا سٹک سے کھینچی ہوئی اپنی تصویر جو کہ فرنٹ فیسنگ کیمرہ یا ویب کیم یعنی موبائل یا لیپ ٹاپ کے سامنے والے کیمرے سے لی جائے. ایک ریسرچ کے مطابق اسمارٹ فون ان قریب 50 سے زیادہ چیزوں کو ریپلیس کر دے گا اور ان میں سے ایک کیمرہ بھی ہے. سیلفی اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جاتی ہے زیادہ اپریسیشن کے لیے, لائکس اور کمنٹس حاصل کرنے کے لیے. یونیک اور انوکھی تصاویر لینے کے لیے کئی خطرناک انداز سے سیلفی لینے کا رجحان بڑھ رہا ہے. ٹرین ریل گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر, کبھی کسی خطرناک پل کے کنارے کھڑے ہو کر بہت سے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. American Psychiatric Association APA has officially deemed taking selfie as a mental disorder. یعنی زیادہ سیلفی لینے کو ایک مرض قرار دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا سیلفیٹس. انٹرنیشنل ڈکشنری میں لغت میں اس لفظ کو شامل کر لیا گیا ہے. اس کے 3 درجے بنائے گئے. نمبر 1 بارڈر لائن سیلفیٹس, یعنی دن میں کم از کم 3 بار سیلفی لینا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کرنا. ایکیوٹ سیلفیٹس, یعنی دن میں کم از کم 3 بار سیلفی لینا اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا. نمبر 3 کرونک سیلفیٹس, یعنی ہر وقت ہر جگہ سیلفی لینے کی کوشش کرنا اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا, کم از کم دن میں 6 دفعہ سے زیادہ. اور اگر ایسے حالات ہوں تو مستند ڈاکٹر سے ضرور رابطہ فرمائیں. اس موضوع کے اوپر امیر علیہ سنت کی ایک شورا آفاق تصنیف سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات, یہ رسالہ حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. امیر علیہ سنت ہمیں 12 مدنی کاموں کا ارشاد فرماتے ہیں, یہ کرنے کے کام ہیں. مزید معلومات کے لیے اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطے میں رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چل کے ناظرین, واقعی یہ سیلفی تو ایک ایسی بلا بن گئی ہے, ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس سے کوئی ایسا لگتا ہے بچ ہی نہیں پاتا. ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ عجیب ماحول ہے, کدھر کدھر سیلفی بنانی ہے, کب سیلفی بنانی ہے, اب تو سمجھ ہی نہیں آتا. حرمین طیبین میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مذہبی لوگوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, اچھا اور مناسب وقت پر کوئی کام ہو تو وہ اچھا بھی لگتا ہے, ہر جگہ یہ کام کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. مدیشل کے ناظرین, اب وقت ہوا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم ایک خوبصورت سیگمنٹ کرتے ہیں, تلاش کیجئے, پہلے وہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نیکیاں اشاروں کے ساتھ. ہمارے پاس ٹوکنز, اچھا کہیں جناب, آج ہم آپ کو بغیر جو ہے وہ ٹوکنز کے آج ہم سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں؟ کچھ مدری فیس دے کے سلیکٹ کیا جائے. اچھا, آج کوئی ایسے اسلامی بھائی جو آج پکی سچی, دیکھیں نیت دل میں ہو تو پھر ہاتھ اٹھائیں گے, کہ آج وہ داڑھی نہیں ہے یا پوری نہیں رکھی ہوئی اور آج سے پوری داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. نہیں, پوری داڑھی رکھنے کی نیت کرے نا, جن کی داڑھی پوری نہیں ہے, یا جو امامہ شریف نہیں پہنتے اور آج سے امامہ شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں, پکی سچی. چلیں آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. جی ہاں, انشاءاللہ پھر پہنیں گے پابندی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایسے کوئی اسلامی بھائی جن کو 12 ماہ ہو گئے, ایک بھی مدنی قافلہ ان کا ماہانہ مس نہیں ہوا, ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا, آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. ایسے اسلامی بھائی جن کو 12 ماہ ہو گئے, ہر ماہ فکر مدینہ کر کے رسالہ جمع کروایا ہے 12 ماہ سے کنٹینیو, چلیں آپ آ جائیں ماشاءاللہ. خصوصی اسلامی بھائیوں میں میرا خیال ہے بزرگ کو بلا لیتے ہیں آج, بزرگ کو آپ آ جائیں, کتنے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, آ جائیں. چلیں, کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کو 12 ماہ ہو گئے روزانہ درس دیتے ہوئے, درس فضان سنت, 12 ماہ سے چھٹی نہیں ہوئی, آپ آ جائیں. چلیں چلیں, آپ بھی آ جائیں. چلیں چلو بھائی, آج زیادہ آ جائیں, کوئی بات نہیں, چلو ماشاءاللہ. اب یہاں کھڑے ہو جائیے اور اب آپ کو باکسز دکھائے جائیں گے, آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور جو صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ بڑا پیارا سا ہم انعام بھی دیں گے. جی دکھائیے جناب. عقل وہی فتین ہے, نور العلم, نور العلم, غور سے دیکھیے جناب, جی یہاں سے شروع کرتے باپو, بتائیے امامہ شریف کون سے نمبر پہ تھا؟ امامہ شریف 9 نمبر پہ, یہ بتا رہے ہیں 9 نمبر پہ, بتائیے کیا امامہ شریف 9 نمبر پہ ہے؟ نہیں جناب, یہاں تو مقام ابراہیم ہے. دوسرے اسلام میں بتائیں امامہ شریف کون سے نمبر پہ تھا؟ 6 نمبر پہ تھا. بتائیے کیا 6 نمبر پہ امامہ شریف؟ نہیں جناب, 6 پہ تو عطر ہے. تیسرے اسلام میں بتائیں امام نمبر 5, 5 پر امامہ شریف تھا. جناب 5 نمبر پر امامہ شریف, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی امامہ شریف کی تو کیا بات ہے, امامہ شریف جو جمعہ کے دن امامہ پہنتے ہیں نا, اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں, گویا اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے, اور فرشتوں کا تاج فرمایا گیا امامہ شریف کو, تو سر پہ امامہ انشاءاللہ. جناب اب ہمارے بزرگ کی باری ہے, ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں گے, ٹھیک ہے؟ ہاں آپ سے کوشچن ہے کہ کعبہ شریف کا جو پتھر ہے جس کو چومتے ہیں حجر اسود, وہ کون سے نمبر پر ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں 3 نمبر پر. ہاں کون سے نمبر پر؟ نمبر بتائیں. 3 نمبر, یہ کہہ رہے ہیں 3 نمبر پر ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی نے, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ان کو بھی ابھی تحفہ دیں گے, حجر اسود جنتی پتھر ہے, اور سبحان اللہ اس پتھر کو نبی پاک نے بھی چوما ہے, اللہ ہمیں بھی اس کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے. اب جناب اگلے اسلامی بھائی کی باری ہے. اچھا یہ اب بتائیں گے کہ سرما دانی جو ہے وہ کس نمبر پہ ہے؟ 7 نمبر. 7 نمبر پہ, بتائیے کیا جناب 7 نمبر پر سرما؟ اگر سرمے کا جواب صحیح دیں تو انہیں فطرے سرما مدینہ ہی دے دیں. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. ہمارے آخری اسلامی بھائی روزانہ 12 نمبر, یہ کہہ رہے 12 نمبر پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے, سرما لگانا میرے آقا کی سنت ہے. سرما لگانے کا طریقہ بھی ہم نے الحمدللہ اپنے سلسلے میں بیان کیا ہے. تحفہ دیتے ہیں باپو سب کو, جنہوں نے صحیح جواب دیا انہیں بھی دی دیے, باقی سب کو بھی دی دیے انشاءاللہ. جی یہ صحیح جواب دینے والوں کے لیے ماشاءاللہ. چلے جناب, یہ آپ کے لیے مبارک پانی بھی ہے اور غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے ماشاءاللہ. چلے جناب, بزرگ اسلامی بھائی ماشاءاللہ صحیح جواب کی خوشی میں ماشاءاللہ. جناب آپ کا جواب بھی صحیح ہوا, آپ کے لیے بھی کوئی سرما بھی ہو تو دے دیں بھائی مدینے کا. چلے جناب ماشاءاللہ, آئیے تشریف رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب وقت ہو گیا ہے کچھ نیکیاں انشاءاللہ کریں گے اشاروں میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب سفر کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. میں ابھی اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں, اگر مجھ سے اشاروں کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. ممکن ہو تو جمعرات کے دن سفر کی ابتدا کی جائے. جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت مبارکہ ہے. اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے, کیونکہ رات کو سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, جب کبھی تین آدمی سفر کریں تو تین میں سے ایک اپنا امیر بنا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر فرماتے تو اپنے ساتھ پانچ چیزیں, مختلف چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرتے. غور سے سن لیں, کتنی پانچ چیزیں مختلف اپنے ساتھ رکھتے. نمبر ایک آئینہ, نمبر دو سرما دانی, اچھا سرما دانی, اور نمبر تین استرا, نمبر چار مسواک, اور نمبر پانچ کنگا. کتنی چیزیں؟ پانچ. ٹھیک ہے, اچھا سفر میں جاتے وقت اپنے عزیزوں اور دوستوں, اپنے عزیز اور دوستوں سے معافی, اپنے جو قصور ہیں وہ معاف کروا لیں. جن سے بھی معافی طلب کی جائے اس پر لازم ہے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کر دے. سفر سے پہلے اپنے گھر میں چار رکعت نفل نماز ادا کریں. جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل اور اپنے مال کو اللہ عز و جل کے سپرد کر کے جائیں. سفر کے دوران اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. اچھا راستے میں جب مسلمان نظر آئیں تو ان سے ملاقات اور مصافحہ یہ کرتے ہوئے جائیں. سفر سے جب واپس آئیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بھی تحفہ ساتھ لے کر آئیں, کہ یہ سنت مبارکہ ہے. سفر کے دوران اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے محفوظ رکھیں, بچائیں, اور اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کریں. جب کوئی شخص سفر کے لیے جا رہا ہو تو اس کو اپنے لیے دعا کا کہنا یہ سنت مبارکہ ہے. سفر کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی بوڑھا یا بیمار مسلمان نظر آ جائے تو اس کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیں. سفر سے واپسی کے وقت بھی دو رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل نماز ادا فرماتے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سفر کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. چلے جناب اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, آپ تیار ہیں؟ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ کتنی چیزیں رکھتے تھے, کتنی کوانٹٹی بتائیں گے؟ ہاتھ پہلے اٹھائیں. چلے جناب پوچھے بھائی. جی جی جی کیمرے میں دکھائیں ان کو کتنی چیزیں, پہلے تعداد بتائیں. پانچ پانچ چیزیں جناب. کون کون سی بتائیں گے؟ ہاں کون سی؟ نمبر ایک آئینہ, ٹھیک ہے. نمبر دو سرما دانی, سرما, ٹھیک ہے. نمبر تین استرا, ہاں مسواک اور کنگا. پانچوں درست جواب دے دیا جناب, جواب درست دے دیا ہے. اب چلے ہم بھی جب سفر پر جائیں تو یہ سنت ہے اپنے ساتھ ان پانچوں چیزوں کو لے جائے. کوئی ہے ایسا جو بولنے والا بھی جواب دے دے؟ پتہ چلا خصوصی اسلام ہے تو سیکھ رہے ہیں, بولنے والے سیکھ ہی نہیں رہے. بولنے والا صرف اشاروں کی زبان, اشاروں میں تو نہیں بتا سکیں گے. چلے بول کے وہ پانچ چیزیں بتا دیں, اشاروں میں بتا دیں تو چلا ہمارے حاضرین بتائیں گے, اشاروں میں بھی بتائیں. کیا بات ہے. چلے جناب پوچھے جناب پانچ چیزیں جو سفر میں ساتھ لے جانا سنت ہے. جی اشارے بھی ساتھ کریں گے, ٹھیک. اشارہ تو نہیں کر سکے. چلیں پہلی آئینہ. چلے آئینے کا اشارہ یہ دیکھتے جائیں, سب کریں میرے ساتھ. آئینے کا اشارہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ سامنے آئینہ ہوتا ہے نا. چلے آئینہ ہو گیا پہلا. دوسرا, دوسرا کنگھی. کنگھی کا اشارہ یہ ہے, ٹھیک ہے. کنگا ایسے ہی کرتے ہیں نا, کتنا آسان ہے دیکھیں. چلے تیسرا, تیسرا مسواک شریف. مسواک کا اشارہ یہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ سب کرتے جائیں بھائی, ٹھیک. چلے تیسرا, چوتھا. اور چوتھا آپ تین چیزیں لے جائیں گے, پانچ نہیں لے جائیں گے. چلے انہوں نے بتائی ہیں, مزید دو کون بتائے گا؟ اب وہ باقی جو دو رہ گئی ہے وہ بتائیں. چلو ان کو پانی دے دیں گے, تبرکات دے دیں گے. چلو آگے آگے, ان کو یاد آ گیا. سرما دانی. سرما کیسے کریں گے بھائی, ٹھیک ہے. اور استرا, استرا جو ہے وہ جو ریزر آج کل یوز کیا جاتا ہے. چلے جناب تحفہ دے دیں ان کو بھائی. ان کو انشاءاللہ عزوجل المدینۃ الالمیہ کی بڑی پیاری کتاب ایک چپ سو سکھ تحفے میں دی جا رہی ہے, جو کہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 12 روپیہ ہدیے پر طلب کی جا سکتی ہے. مبارک پانیوں کا. اچھا آج کیا سیکھیں گے؟ کل ہم نے دو نعرے, اچھا پہلے میں دو نعرے ریپیٹ کرواؤں گا, ٹھیک ہے. سب نے دہرائی کرنی ہے نا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آج پہلے ہمارا زبان کے ذریعے دہرائیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب مل کر دہرائیں گے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اچھا اب غیبت کا اشارہ کلم میں سیکھا تھا, ٹھیک ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا غیبت کے, غیبت, اچھا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. اچھا آج کا سبق, آج ہم نے یہ پانچ چیزیں یاد کرنی ہیں جو سنت بھی ہیں, سنت بھی یاد ہو جائے گی اور کچھ اشارے بھی یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جن پانچ, سفر کا اشارہ یہ ہے, ٹھیک ہے, سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے نبی پاک. نمبر ایک آئینہ, یہ آئینے کا اشارہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس طرح کریں بھائی جناب, ٹھیک ہے. سارے مدنی چل کے ناظرین بھی کریں, آپ چاہیں تو ہمیں اس کی ویڈیو بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں. نمبر دو سرما دانی, ذرا ناظرین کو بھی ہمارے حاضرین کو بھی ساتھ دوسری ونڈو میں دکھائیں نا, دیکھیں تو صحیح ہمارے حاضرین کر رہے ہیں کہ نہیں. نمبر دو سرما دانی, اچھا نمبر تین استرا, ٹھیک ہے نمبر چار مسواک, اور نمبر پانچ کنگا. چلیں دیکھتا ہوں میں کہ مدری چل کے ناظرین میں کون ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجتا ہے یہ پانچ چیزیں ان کو آگئی کہ نہیں. آج کا شعر انشاءاللہ ناطخواں بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے, اور بڑا پیارا شعر ہے. سب مدینے جانا چاہتے ہیں, اللہ کرے جب مدینے جائیں تو یہ کلام جھوم جھوم کر پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا, فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا, فقط میری جھولی میں اشکوں. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کا سفر بار بار نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا, نعت شریف سننے کا. باقی سلسلے بھی آگے تشریف لے آئیں, اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے کچھ تاثرات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل آج ہم 27 جمادی الاولی کی فکر مدینہ کریں گے. اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے یا اپلیکیشن آن کر لیجئے. یہاں پر بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو جن کے پاس رسالے نہیں ہیں دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل. جناب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے ہم بھی فکر مدینہ کیے دیتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجر شریف کی اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا, سلام اور چھینک کا جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب یا فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی اور سنت بخش اپنے سرحانے رکھا, سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی, کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی, غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی, پردے میں پردہ کرتے ہوئے قبلے کی سمت رخ رکھا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے جھوٹ میں مسلمان مبتلا ہوتے ہوں, نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا, تہمت گالی گلوچ سے بچے, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی, کیا صدائے مدینہ لگائی, راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچے رکھی,

کے قافلے یاد آ رہا ہے مدینہ سارا مدینے میں ہے. کیا بات ہے مدینہ منورہ کی. الحمدللہ ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جب ناک آؤٹ سلسلے شروع ہوں گے تو ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین اپنے مفتیان کرام اور وقت پڑنے پر انشاءاللہ شہزادہ امیر علیہ سنت جانشین امیر علیہ سنت کو سلسلے میں انشاءاللہ بنفس نفیس یا ٹیلی فون کال پر لائیو لینے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ وہ رکن شورا ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں رکن شورا بنے, امیر علیہ سنت ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کو اپنے لیے اپنے ساتھ چل مدینہ کا مجدہ بھی سنایا ہوا ہے، اور وہ اس شعبے کے نگران ہیں جو شعبہ امیر علیہ سنت کو ذاتی طور پر بڑا پسند ہے، آپ اس کے زبردست عامل بھی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہمارے رکن شورا فضیل بھائی ہیں جو ماشاءاللہ پہلے مدنی انعامات کی ذمہ داری ان کے پاس رہی، اب کورسز کی مجلس، اور خصوصی اسلامی میں بالخصوص جو ہم یہ اشارے کرتے ہیں اس پوری مجلس کے، پوری دنیا میں شورا کی طرف سے نگران ہمارے حاجی فضیل رضا ہیں، آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ فضیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں فضیل بھائی؟ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فضیل بھائی، ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بہت آہستہ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ؟ جی جی الحمدللہ۔ آج ہمارے کچھ جی آپ ہمارے سلسلے میں ہیں، ذہنی آزمائش میں براہ راست کال پر ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں آ رہے ہیں اور بہت سارے تحفے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، اللہ تبارک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ آپ نے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس پر، خصوصی اسلامی بھائیوں پر خصوصی شفقت فرمائی۔ ہوں گے بہرے نابینا معذور اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین اور عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں جو حاضری ہیں ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے ہمارے، اور جو ہے مطلب میں عبدالحبیب بھائی یہ سمجھ سکا ہوں جس شعبے میں رہ کر کہ عمومی اسلامی بھائی، عمومی یعنی کہ بولنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں عمومی کہتے ہیں، عمومی اسلامی بھائیوں کی نسبت اونگے بہرے جو اسلامی بھائی ہیں یہ گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شاید بہت نئی بات ہے ناظرین کے لیے، کیا بتا رہے ہیں کہ یہ گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں، یہ کیسے، ذرا بتائیے۔ اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی اسلامی بھائی جو سن سکتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جیسے مدنی چینل کے ذریعے بھی وہ بیانات سنتے ہیں، جمعہ میں مساجد میں بیانات ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور مبلغین بولنے والوں کی ایک تعداد ہے ان کے بیانات سنتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ذہن جو ہے وہ مذہبی بنتا ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ تو بیچارے سن ہی نہیں پاتے نا، اس کا کیسے مذہبی ذہن بنے گا؟ تو یوں ان کو نہ فرائض کا پتہ ہوتا ہے نہ واجبات کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ جب ہماری یہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی یہ کام جب شروع ہوا تو جو اوائل کے اسلامی بھائی تھے وہ تو ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ فرض کا اشارہ ہی ان میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہے نا، فرض کا اشارہ ہی ان میں نہیں تھا، یہ کیفیت تھی۔ پھر اشارہ بنایا، اب اشارہ بنایا تو ان کو دکھایا تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو پھر اس کی تفصیل کر کے ان کو سمجھایا گیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت موقتا ہے، یہ سنت ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ان کو۔ تو یوں یہ جو ہے اسلامی بھائی سن ہی نہیں سکتے، تو دعوت اسلامی بھائی شعبہ اور ماشاء اللہ اسلامی بھائی جو ہے کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں، اس کا پورا ایک کفل مدینہ کورس ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس وقت مرکز الاولیاء لاہور میں یہ کورس جاری ہے، 41 اسلامی بھائی اس کورس میں موجود ہیں، یعنی 41 وہ اسلامی بھائی موجود ہیں، 41 وہ اسلامی بھائی ہیں جو خود بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مگر یہ اشاروں کی زبان سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی جی، دیکھیں دنیاوی اعتبار سے لوگ کورسز کرتے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے کورس کرتے ہیں، کوئی کمپیوٹر کورس کرتا ہے، کوئی انگلش لینگویج کورس کرتا ہے، طرح طرح کے کورسز کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ کورسز کر کے کاروبار کریں اور جو ہے دنیا کمائیں، لیکن الحمدللہ کی عزوجل دعوت اسلامی والوں کا جذبہ دیکھیے کہ یہ اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں اور اشاروں کی زبان سیکھ کر گونگے بہروں میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کا جذبہ یہی ہوتا ہے، ان کی نیت یہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ بلکہ عبدالحبیب بھائی میں تو آپ پر بھی رش کر رہا ہوں ماشاء اللہ عزوجل، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، اس وقت جو آپ اشارے کر رہے ہیں نا حضور، گونگے بہروں میں جو خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے اور ہماری مجلس خصوص اسلامی بھائی اس قدر خوش ہے کہ ماشاء اللہ عزوجل ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی جو مصروف ترین ہمارے رکن شورا ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور جو عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں حاضرین ہیں، اوورسیز کے ہمارے نگران ہیں، پورا دنیا بھر کے معاملات ان کے سپرد ہیں، اتنے سفر ہیں اور یہاں بھی ان کی اتنی مصروفیات ہے، اس کے باوجود ماشاء اللہ عزوجل انہوں نے اشارے سیکھے، یہ سب کے لیے ہم سب کے لیے سچی بات ہے، یہ عجیب بات ہے یہ، کیا. عبدالحبیب بھائی نے اشارہ سیکھ لیا, بلکہ عبدالحبیب بھائی میں آپ کو عرض کروں, میں نے کئی عمومی اسلام بھائی جو ملے مجلس میں, اسلام بھائی ملے, ان سے میں نے کہا کہ جب عبدالحبیب بھائی اشارے سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو مطلب اتنے مصروف ہونے کے باوجود یہ وقت نکال کر اشارے سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے. اور الحمدللہ میرا خود بڑا جذبہ بڑا اور میں بھی مرکز الاولیاء لاہور میں یہ کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا. ارے واہ سبحان اللہ. اور ابھی تو میں خیر ایک لائن بھائی ہے ہمارے گھر میں مانا والا ہے, یہ سردار آباد اور مرکز الاولیاء کے درمیان ہے, ان کے گھر آیا ہوں. فی الحال بھائی ہمارے مولوی ہیں, یہ مدنی منع دلہام, ان کے ہاتھ کی عجیب فریکچر ہو گئی تھی, عیادت کے لیے میں حاضر ہوا. اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پھر کورس میں میری حاضری ہوگی. میں آپ یقین کریں, یقین کریں کہ مجھے کورس ہو رہا ہے, میں بھی یہ کورس میں الحمدللہ شامل ہوں. ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کا تو وقت مجھے نہیں پتا کتنا ہے, لیکن آپ دینی آزمائش میں ماشاءاللہ اتنے سوالات سب سے کرتے ہیں, آپ سے ایک سوال ہے میرا. آپ دینی آزمائش کرنے آ گئے ہیں, مجھے فرمائیے. دینی آزمائش نہیں ہے, یہ آسان سوال ہے. جی چلیں, میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کو یہ جذبہ کیسے مطلب بیدار ہوا کہ میں اشارے سیکھوں. پھر سوال کے بعد ایک اور سوال ہے. اچھا دیکھیں, اس میں عرض یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ موٹیویشن تو آپ لوگ ہیں, یہ اسلامی بھائی ہیں. جب بھی ان کو دیکھتا تھا تو مجھے یوں فیل ہوتا تھا کہ الحمدللہ جب میں بول کر بیان کرتا ہوں تو بہت سارے دنیا بھر کے ناظرین اور اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں. تو اب جب میں ان کے لیے اشارے کروں گا تو امید ہے کہ ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی. وہ روایت امیر علیہ سنت نے کئی بار بیان کی ہے اور امیر علیہ سنت کے عمل کو بھی دیکھا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. میرا بہت زیادہ ذہن بنا تھا جب عید کے سلسلے میں آپ بھی تشریف لائے تھے اور خصوصی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور ہم نے وہاں بات کی تھی کہ ان کے کورسز ہونے چاہیے, ان کے لیے کتابیں چھپنی چاہیے جو نابینا کے لیے برل لینگویج میں. تو اس وقت بڑا ذہن بنا تھا کہ یار ہمیں بھی یہ زبانیں آئیں اور اگر ہم اشارے کریں گے تو شاید بہت زیادہ ان کے لیے ایک حوصلہ بڑھے گا کہ جناب اس سطح کے اسلامی بھائی بھی سیکھ رہے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا, اللہ کی رحمت سے بہت سارے اسلامی بھائی نے سیکھنا شروع کر دیا ہے. آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ اللہ اخلاص بھی دے. پذیرائی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں نا, وہ تو دنیا میں ایسا لگتا ہے مزدوری مل گئی ہے. اللہ کرے اس میں آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر باقی رہے. جی حضور. اچھا عبدالحبیب بھائی, آپ نے سوال پر سوال جی اشارے سیکھنے کے بعد اب آپ اشارے کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقین کریں مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. یعنی اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو میں بول سکتا ہوں وہ میں اشارے میں بھی سمجھا سکتا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے استاد صاحب اور جو مجھے سکھاتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے خوش ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اشارے مجھے آنے لگ گئے ہیں. آپ دعا بھی کریں, بلکہ آپ کی چلے میں اب ایک دل جوئی کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری مجلس کی, اور مجھے لگتا ہے مدنی چل کے بہت سارے ناظرین کی دل جوئی ہوگی. آج رات ہی انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد وقت مناسب پر ہم انشاءاللہ حج کی جو اینیمیٹڈ ڈاکیومنٹری ہے وہ حج کی ویڈیو جو ناظرین نے دیکھی ہوگی, جو اپلیکیشن بھی موجود ہے جس میں طواف کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے, صفا مروہ بھی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, مینا عرفات بھی دکھایا گیا ہے. مجھے انہی خصوصی اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہم حج پہ جائیں, ہم عمرے پہ جائیں تو ہمیں کون مسائل بتائے گا. تو آج ہماری نیت ہے کہ چاہے ساری رات لگ جائے یا اگلے بھی ایک دو راتیں لگ جائیں, انشاءاللہ ہم اشاروں میں حج کی اس ڈاکیومنٹری کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سفر پر ہیں, دعا کریں, آپ سفر پر ہیں دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے, تو شاید ان کے لیے, آنے والوں کے لیے, بعد والوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ حج کرنا عمرہ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, آپ کی حفاظت کرے, آپ کا قیام پر دراز کرے, یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. کہ ان کو میں نے کیا نا کہ یہ مسائل اب عام مطلب کہ جو نماز کے حوالے سے ترغیبات ہوتی ہے, جو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, ان کے متعلق بھی ان کو معلومات نہیں ہوتی. تو پھر تو آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہے. یہ تو بہت ہو جائے گا اور انشاءاللہ خصوصی اسلام بھائی بہت خوش ہو جائیں گے, بہت ان کے علم میں اضافہ ہوگا. اب ایک آخری سوال ہے, سیگمنٹ لے کر آئے کہ آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے مبلغین کو اشاروں کے حوالے سے, اس مجلس میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے؟ نہیں یقیناً, میں تو میں اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ ہم جب ان اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں کچھ اشارے کرتے ہیں, چاہے الٹے سیدھے ہی کریں, لیکن اتنے یہ خوش ہوتے ہیں, اتنے راضی ہوتے ہیں, ان کے دل پر, ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر یقین کریں ایک اندرونی خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ کے یہ بندے ہیں جن کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں ہیں, اگر ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو سکھانے والے تھوڑے ہیں, اگر ہمارے مبلغین یہ اشارے سیکھ لیں, اور واقعی یہ مشکل نہیں ہے, یہ فضیل بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ مصروفیت سے وقت نکالنا, لیکن آپ تھوڑا ٹائم دے دیں. کتنے دن کا کورس ہے فضیل بھائی, یہ جو آپ نے, آپ یہاں ہو رہا ہے لاہور میں مرکز الاولیاء میں؟ 12 دن کا. 12 دن دے دیجئے, زندگی بدل جائے گی, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی, سارا علم اشاروں میں بھی آ جائے گا, جو کچھ پڑھا ہے وہ اشاروں میں بیان ہونا شروع ہو جائے گا, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ضرور کیجئے یہ کورس. فضیل بھائی میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا, چونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے, کہ یہ بتائیے کہ اب بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, آج آپ کو ہم نے لائیو کال پر لیا بھی ایک نیت سے ہے کہ مجھے تقریباً روزانہ ہی کالیں آتی ہیں, ابھی بھی ہم کچھ کالیں ڈسپلے کریں گے کہ جس پہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کچھ نیکیاں اشاروں سے سیگمنٹ دیکھ کر. اب بہت سارے مدری چل کے ناظرین ہیں جو اشارے سیکھ نہیں سکتے, ٹائم نہیں دے سکتے, لیکن ان کے دلوں میں ان سے محبت بڑی ہوگی. دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں کا, اس شعبے کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو وہ کیا طریقہ ہے, آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, آپ کو کیا چاہیے کہ آپ مدری چل کے ناظرین آپ کو دیں جس کے ذریعے آپ ان دکھیار مسلمانوں کی خدمت کریں اور ہمارا بھی ان نیکیوں میں حصہ شامل ہو جائے. اصل میں اس میں ایسا ہے کہ یہ جو خصوصی اسلام بھائی ہوتے ہیں, خاص کر کے گونگے بہرے نابینا اور معذور, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ بہت کمزور ہوتے ہیں, تعداد ان میں ایسی ہوتی ہے جو مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہے, یہ سن نہیں سکتے تو ان کو کوئی نوکری پر بھی اپنے نہیں رکھتے. اللہ اللہ اللہ, رکھتے بھی ہیں تو مطلب بڑی ان سے مزدوریاں کرواتے ہیں, پھر تنخواہیں بھی ان کو کم دیتے ہیں, اللہ کا تو مارتے بھی ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں ان کو, اب یہ بےچارے کیا سنتے ہیں. تو اچھا پھر کیونکہ ان کو سمجھانا مشکل ہے نا, نوکری پر کوئی اپنے پاس رکھ بھی سمجھائے گا کیسے سمجھائے, ایک تو یہ مسئلہ ان کو ایک بہت بڑا آتا ہے, اور نابینا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو بےچارا پاؤں کے ہوتے ہوئے بھی سہارے کے نہیں چل سکتا, بھاگنا اور جلدی چلنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو گونگے بہرے کی نسبت نابینا جو ہے یہ اور آزمائش میں, معذور اسلام ہے اور آزمائش میں, تو اب ظاہر ہے کہ مالی اعتبار سے یہ بہت کمزور ہوتے ہیں. اب ان کو اجتماع میں لانا ہے تو ان کے پاس اجتماع میں آنے کے کرایوں کے معاملات ہوتے ہیں, پھر آئیں گے تو پھر کھانا ہے تو اس کے بھی معاملات ان کے ہوتے ہیں, پھر ان کے کورسز ہوتے ہیں تو ان کورسز میں بھی ان کے ڈھیروں اخراجات ہمارے یہ ہوتے ہیں. جیسے یہ ہمارا کورس ہو رہا ہے کفل مدینہ ہو رہے تو عمومیوں کا ہو رہا ہے, تو خصوصیوں کے بھی کورس ہوتے ہیں, گونگے بہروں کے بھی ہم کورس کرواتے ہیں, نابینا کے بھی کورس کرواتے ہیں, فیضان نماز کورس ہے ان کا. ٹھیک ہے, اگر اگر ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک کام کرتے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی جو اس شعبے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے, بہت بڑی نیکی ہے, آپ کی اس رقم سے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے بہت سارے کام ہیں جس میں یہ خرچ ہوگا, ان کے لیے رسالے چھپوانے ہیں, ہمیں کتابیں چھپوانی ہیں جو نابینا اشاروں سے پڑھتے ہیں جس کو برل لینگویج کہا جاتا ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں کے بھی کورسز ہوتے ہیں, عمومی اسلامی بھائی جو اشارے سیکھ کر ان میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی کورسز ہوتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں یا مزید بھی اس بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر جو نمبر چل رہے ہیں آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کیجیے, میسج کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ہم آپ کے تمام میسج اٹھا کر ان شاء اللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کو دے دیں گے, ہمارے رکن شورا فضیل بھائی کو دے دیں گے, ان کی مجلس کے اسلام آپ سے رابطہ کریں گے. ضرور اس شعبے کے ساتھ تعاون کیجئے, اللہ نے مجھے زبان دی ہے, آنکھیں دی ہیں, بولنے کی صلاحیت دی ہے, جو یہ نہیں رکھتے صلاحیتیں ان کی مدد کرنا یہ کتنی بڑی دعوت اسلامی کا کام ہے, کتنی بڑی کاوش ہے, ہم سب کا اس میں حصہ ہونا چاہیے. فضل بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے, ایک آپ سے گزارش ضرور کروں گا, جب آپ باب المدینہ کراچی آئیں تو براہ راست سلسلے میں بھی اپنا جلوہ دکھائیے گا اور ہمارے ساتھ ضرور تشریف لائیے گا ان شاء اللہ. اب پھر اس میں آپ کے ساتھ ہم کچھ ذہنی آزمائش کریں گے کہ آپ سیکھ کر کے آئیں ہمیں بتائیے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جناب, ذرا پکا سیکھ کے آئیے گا, سوالات ہونے آپ سے. فی امان اللہ. اب تو آپ سیکھ گئے, آپ سے بچ کے نہیں نکل سکتے جناب, اب آپ آپ کا امتحان لینا ہے, میں نے کوشچن جو ہے میں نے پھر آپ سے کرنا ہے انشاءاللہ. فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے ہمارے رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری, بہت پیارے اسلام بھائی, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, صحت دے, عافیت دے, نیکیوں والی طویل عمر دے. کچھ کال سلسلے میں لیتے ہیں, آج کچھ تاخیر ہو گئی ہے, اس کو اس کے لیے ہمیں معاف فرما دیجیے گا کیونکہ باتیں خصوصی ہو رہی تھیں. جناب کچھ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشہود بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کے سلسلے کا کچھ نیکیاں اشاروں میں سیگمنٹ بہت پسند ہے, میں نے مدنی مقصد اشاروں میں یاد کر لیا ہے اور بھی شعر یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ, آپ نے یاد کیا ہے تو ہمیں ویڈیو بھیجتے نا, پھر ہم دیکھتے ہیں آپ نے کیسے یاد کیا ہے. اگلی کال دیجیے گا. محمد امتیاز اتاری, جامعۃ المدینہ تاج پور, ہند, دور حدیث, ذہنی آزمائش سیزن 9 میں. الحمدللہ عبد الحبیب بھائی کی یہ انداز جو اشاروں کے ذریعے ڈیف اسلام بھائی کے دلوں میں خوشی داخل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عبد الحبیب بھائی اتنا مصروفیت ہونے کے باوجود پھر بھی اشاروں کے ذریعے مدنی چینل میں لائف آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی چینل اور کسی میڈیا میں اس طریقے سے گونگے بہرے اسلام بھائی یعنی خصوصی اسلام بھائی کے دلوں میں خوشی داخل کر کے ان کے دل جیت رہے ہو، نہ اس طرح کے اشارے کے ذریعے ہوتا ہو کہ مسکرانے والے انداز ہو اور ان کے اندر نعت اس طریقے سے پڑھے جاتے ہو. یقیناً ایک واحد چینل مدنی چینل ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، حوصلہ افزائی کا. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد عاطف عطاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ زیر آزمائش ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب ترقی عطا فرمائے. میرے بچے بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. اور جو آپ سوال کرتے ہیں روز ناظرین سے اور حوالہ بھی دیتے ہیں خزان مدینہ ماہنامہ سے اس کو ڈھونڈنے کا، تو الحمدللہ عز و جل میری بیٹی بھی اس میں کوشش کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ماہنامہ فضان مدینہ پڑھنے میں تھوڑا سا کامیاب ہو جاتی ہے. اس طریقے سے الحمدللہ عز و جل مزید علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل اور آپ کے سلسلے کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. چلے آخری کال لیتے ہیں سلسلے میں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. روزانہ ہی ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے ہیں، بہت اچھا اور پیارا سلسلہ لگتا ہے. اللہ عزوجل ہمارے حاجی عبد الحبیب بھائی کو حج و عمرہ کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کی شیطانی چالوں سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ اتنی پیاری پیاری دعائیں دینے کا. اب آئیے کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس اور اس کو بھی شارٹ کر کے کچھ آپ کو سنا دیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے تمام سلسلے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اللہ عزوجل مدنی چینل کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں منورہ سے اختر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، میری ساری فیملی اس کو دیکھتی ہے. اللہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبد الحبیب عطاری کو سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش تو لاجواب ہے، اللہ عزوجل کرے کہ اس طرح کے مزید سلسلے آئے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف لے کر چلیں، ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. اور اب انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گا، زبان و بیان بھی کرنا ہے ہم نے. جی جناب 26 ہیں باب المدینہ کراچی کے، 28 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 2 نمبر سے آگے ہیں، مگر اب معاملہ پلٹ سکتا ہے کیونکہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کی پریکٹس نہ ٹیموں کی ہے نہ میری ہے، یہ بھی بتا دوں، میرے لیے بھی نیا ہے اور ٹیموں کے لیے بھی نیا ہے. آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے زبان و بیان. جی اب جناب اس میں کیا ہوگا، پہلے اس زبان و بیان میں 3 سیگمنٹ، یعنی ایک ہی سیگمنٹ میں 3 سیگمنٹ ہیں، اور وہ پہلا ہوگا جس میں آپ کو تلفظ درست کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، دونوں ٹیموں سے 2-2 سوال ہوں گے، آپ کے پاس مخصوص وقت ہوگا، آپ نے پہلے تلفظ بھی درست کرنا ہے اور ہو سکتا ہے پھر ہم آپ سے ان دونوں الفاظ کے معنی بھی سنیں. اب جناب دکھائیے گا ہم نے پہلا تلفظ کیا درست کرنا ہے، سکھر والوں کو بتائیں. سکھر والے بتائیں آخر اور آخر میں فرق کیا ہے. آخر اس کا معنی ہے اور، ایک اور دوسرا، اور آخر کا معنی ہے پیچھے، پچھلا، حد، انجام. جناب دوبارہ دکھائیے یہ دونوں مدنی چل کے ناظرین، یہ صرف زبر اور زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. ہم آخر کو آخر کہہ رہے ہوتے ہیں، آخر کو آخر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سبھی ٹھیک چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اچھا اب ان دونوں کو کسی جملے میں بیان کر سکتے ہیں آپ، آخر کو بھی بیان کر دیں، آخر کو بھی بیان کریں تاکہ سمجھ آ جائے ناظرین کو فرق اصل ہے کیا. میں کلاس میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں. آخر میں آنے والا ہوں یعنی سب سے پیچھے آنے والا ہوں. لیٹ آتے کیوں نہیں آتے جلدی بھائی، پہلے آ جائے کریں نا، ایسی باتیں کرتے ہیں آپ. سنے جناب اب آخر کا آخر کس کو کہتے ہیں، آپ نے بتایا اور دوسرا، ٹھیک ہے نا، تو آخر نارملی یہ اردو میں کم استعمال ہوتا ہے لفظ آخر، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کے لیے، دوسرے کے لیے استعمال ہوگا کہ اول یہ ہے اور اس کے بعد دوسرے کے لیے استعمال ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی بھی آ رہے ہیں اور آخر یعنی دوسرا یہ ہے. تو بہرحال آخر اور آخر کے معنی فرق پڑ جاتے ہیں. ہم نارملی جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ آخر نہیں ہے، وہ آخر ہے. کیا ہے جناب سب مل کے دہرائیں؟ آخری ہے، آخری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا آخری، آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ آخری بات نہیں ہے، وہ آخری بات ہے. چلے جناب ذہنی آزمائش کی برکت سے ساڈے تلفظ بھی درست ہو رہے ہیں. چلے جناب اب باب المدینہ والوں کی باری ہے، اب دو الفاظ میں فرق آپ نے کرنا ہے، بتائیے. لفظ اللہ اور لفظ خدا میں کیا فرق ہے؟ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے. دونوں کا معنی معبود ہے، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے. دونوں کے معنی معبود برحق کے ہیں. اللہ جو لفظ ہے وہ عربی میں ہے، لفظ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. پکھر والے ہمارے بھی تلفظ درست کیجئے جناب، بتائیے کیا درست کرنا ہے. یہ لفظ ظلم ہے یا ظلم ہے؟ یہ ظلم ہے ساکن. اچھا، اور اس کا معنی ہے بے رحمی. جناب ظلم جو ہے، جو ہم کہتے ہیں ظالم، جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے جناب، تو ظلم لفظ غلط ہے، صحیح لفظ ظلم ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب باری پھر جناب باب المدینہ والوں کی ہے، بتائیے کیا تلفظ درست کرنا ہے. عاجزی ہے یا عاجزی ہے؟ صحیح لفظ عاجزی ہے، یعنی جیم پر کسرہ ہے، جیم پر زیر ہے، جیم پر کسرہ ہے. عاجزی یہ لفظ صحیح ہے، عاجزی یعنی جیم پر جزم نہیں ہے، اور اس کے معنی ہے انکساری کرنا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. تو اب تلفظ درستی والے سیگمنٹ میں تو سب نے صحیح نمبر دے دیے ہیں. اب آپ سے کیونکہ زبان و بیان ہے نا، تو اب آپ سے اردو محاورے پوچھے جائیں گے. اب باری ہے محاوروں کی. بات بات پر، بات بات میں موتی پرونا، اس کی کیا معنی ہے؟ جب یہ محاورہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیاری پیاری باتیں کرنا. آئے ہائے، پیاری پیاری باتیں کرنا. تو بات بات میں موتی پرونا، اس کو ذرا جملے میں بیان کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اگر کلام کو دیکھا جائے تو ان کی ہر ہر بات گویا کے موتیوں کی مثل ہے، وہ موتی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں. جملہ پورا کرے نا، بات بات میں موتی پرونا آنا چاہیے نا، پورا محاورہ ہے. آپ اپنے موتی ان کو دینے کی بجائے خود ہی پرو دینا. یہاں پر دیکھیں میں نے بنا بھی دیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بات بات پر موتی پروتے ہیں. ہاں، ان کی باتیں ہی ایسی ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ بات بات میں موتی پروتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک محاورہ کہا جاتا ہے بات چبانا، اس سے کیا مراد ہے؟ بات چبانا، ناخن چبانا تو سنا تھا، یہ بات چبانا کیا ہے جناب؟ بات کرتے ہوئے بات کا رخ بدل دینا، یعنی ایک موضوع چل رہا ہو اور پھر اس موضوع سے ہٹ کر کوئی اور گفتگو شروع کر دینا، تو اس کو بات چبانا کہتے ہیں. جناب کلام کے رخ کو پلٹ دینا بھی، اور بعض اوقات کہتے کہتے رک جانا، یہ بات چبانا کہلاتا ہے. اب بات چبانا کا جملہ سنائیے جناب. جی آپ بتا دیں. احمد تم بھی کیا کرتے ہو، ہر بات میں بات چباتے ہو. احمد بلے گا کدھر، مجھے بلائے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ موتی پرونا ہے، بات نہیں چبانا ہے. جناب احمد بھائی نے معاف کر دیجیے گا، جواب درست دے دیا ہے. اب جناب پھر سکھر والوں کی باری ہے. اونٹ چڑھے کتا کاٹے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ سکھر میں تو میرا خیال ہو بھی جاتا ہوگا، شاید بہت ساروں نے محاورہ بھی پہلی بار سنا ہوگا. اونٹ چڑھے کتا کاٹے، یہ کس کے معنی کیا ہے؟ یہ نہایت بد نصیبی کے موقع پر کہا جاتا ہے، بندہ اونٹ پر بیٹھا ہو تو بھی کتا کاٹ جاتا ہے، یعنی اتنی اونچائی پر ہے مگر جب تکلیف آتی ہے تو مصیبت اور بد نصیبی جب ہو تو چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں، تو وہاں یہ محاورہ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ جب بندہ امتحانات کے لیے محنت کرے اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اون چڑھے کتا کاٹے۔ ہائے ہائے ہائے، تو کیا آج آپ یہ کہیں گے کہ جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی وہ اونٹ پر بیٹھی تھی مگر پھر بھی آگے میں چھوڑ دیتا ہوں جگہ؟ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، اب باری باب المدینہ والوں کی ہے۔ ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اس کے کیا معنی ہے جناب؟ چلے محاورے بھی سیکھ لیں بھائی مدنی چینل کے ذریعے، خطرناک ترین محاورے لے کر آئے ہیں جناب۔ ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اس کا معنی کیا ہے؟ گدھے میں سینگ کہاں سے آگے بھائی؟ ایسے غائب ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلے۔ ہاں پتہ ہی نہیں چلے، بندہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، اچھا خاصا رابطے میں ہوتا ہے، گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ محاورے کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن افسوس کہ عید کے بعد نمازی، وہی جو نماز مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد سے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسجدیں سارا سال آباد رکھیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کیوں نہ یہاں اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ محاورے کے ساتھ بات کی جائے۔ اللہ چلیں جناب، بڑے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، ہوں تو پتا چلے گا۔ بات بات میں موتی پیرونا، کون یہ جملہ بنائے گا؟ بات بات میں موتی پیرونا، جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہوں گے انشاءاللہ وہ تو کر لیں گے۔ بنا لے، کوئی بھی بنائے دیکھیں، جملہ ہی بنانا ہے۔ جی جی جی، بات بات میں موتی پیرونا، پہلے جملہ سنائیں گے آپ ان کو کیونکہ لائیو جانا ہے نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آفتاب اتاری اس وقت بارہ ماہ میں۔ جی جی عبدالحبیب بھائی، آپ بات بات پہ موتی پر ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ جزاک اللہ، چونکہ جملہ ٹھیک بنا دیا ہے، دعا کرے بات بھی صحیح ہو جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، یہ کون جملہ پورا کرے گا؟ اس کا جملہ کون بنائے گا؟ جی جی ابھی احمد یہیں تھا لیکن فوراً ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر۔ یہ احمد کو تلاش کرنا پڑے گا جناب، بالکل درست کر دیا ہے۔ پہلے باتیں چباتا ہے اور پھر جناب غائب بھی ہو جاتا ہے، ہے کون احمد بھائی؟ جناب جواب درست دے دیں، چلیں تحفہ دے دیں۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں کچھ تحریر کرنا ہے انہوں نے، زبان و بیان۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا نرالا سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے محاورے بھی درست ہوں گے، تلفظ بھی درست ہوں گے، اور املا بھی کروایا جائے گا۔ اردو املا کرنا ہے ان دونوں ٹیموں نے، اور جناب اب کیا املا کرنا ہے، کیا انہوں نے لکھنا ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا بورڈ تیار ہو جائے اور ان کے مارک کون لکھیں گے؟ اسلام بھائی آ جائیں، بھائی دونوں میں سے ایک ایک آ جائیں۔ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی تھوڑا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم ایک جملہ کہیں گے اور ان دونوں نے یہ لکھنا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان کے پاس کتنی سیکنڈز ہوں گے یہ بتا دیا جائے جناب۔ آپ جائیں گے اپنی بورڈ کے پاس، جائیں مارکر لے لیجئے۔ جی 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اور جملہ لکھنا ہے۔ پہلے غور سے جملہ سن لیں تاکہ پھر بعد میں نہیں دہراؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ تین بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں۔ قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں۔ قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں۔ قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اب یہ کہ ان کو بار بار ریپیٹ لکھنا ہوگا؟ نہیں، ایک ہی بار لکھنا ہے لیکن درست لکھنا ہے۔ یہ ذرا رائٹنگ بھی چیک ہوگی، املا بھی چیک ہوگا کہ کیا انہوں نے صحیح قواعد کے ساتھ لکھا ہے۔ صحیح ٹیم کے دوسرے افراد ہیلپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھیج دیں کسی اور کو۔ اگلا سوال بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ نہ پہنچے جس محل وہاں سیکنڈ دو رہ گئے ہیں جلدی کریں چلیں آج پہلی باری ہے اس لیے لکھنے دیں دونوں کو پورا لکھنے دیں چلیں سیکنڈ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پہلی باری میں لیکن ان کے پھر اب ذرا وہ دیکھنا ہے کہ لکھا صحیح ہے کہ نہیں جناب قرآن پاک کے درست قواعد تھوڑا آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں ہمارے پاس جو اس کا درست املا ہے اس کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے جناب آپ ادھر آئیں گے قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں شرکت فرمائیں بالغان بھول گئے ہیں اور وہاں بالغان موجود ہے اس لیے جناب آپ ہمارے سکر والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان تھا غور سے بھی سننا ہے اور صحیح بھی لکھنا ہے اب دوسرا املا اگر اسلامی بھائی تبدیل کرنا ہے تو تبدیل کر لیں آپ صاف کیجئے ویسے ان کی رائٹنگ تھوڑی سی خوبصورت تھی مجلس فیصلہ کرے ہم تو کیونکہ بھل بدی میں نے کہا مدینہ والوں کی رائٹنگ اچھی تھی خیر رائٹنگ کا ہمارے یہاں زیادہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اور شہروں سے بھی لوگ آئیں گے صحیح لکھیں درست لکھیں اور املا درست ہونا چاہیے وہ ضروری ہے اگلا جملہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے جناب وقت آپ کا پانچ سیکنڈ رہ گیا ہے جناب ٹائم پورا ہو گیا چلیں گے ہمارے سکھر والے اسلام بھائی کے پاس عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے مدی چل کے ناظرین بیسیکلی ہمیں کیا ڈھونڈنا تھا تو کون سی غلطی ہے جب بتانا چاہ رہے تھے لوگ عقل مند کو سامنے لکھ ساتھ ملا کر لکھتے ہیں عقل مند اردو کا صحیح املا یہ ہے کہ عقل مند کو الگ الگ لکھا جائے سکھر والوں کی جناب یہ صحیح ہے اور یہاں پر چلیں گے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی قبر کی تیاری کرے باب المدینہ والے بھی ٹھیک ہیں دونوں کو دو دو نمبر دیے جاتے ہیں جناب ایک تیسرا سوال بھی کر لیتے ہیں آپ سے صاف کر لیجئے اس کو ٹھیک ہے اب ذرا غور سے سن لیں گے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مدینہ ابھی لکھنا شروع نہ کریں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جناب وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے دونوں رک جائیں گے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ذرا سائڈ پہ ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جس غلطی کی بنا پر ہم نے باب المدینہ والوں کے نمبر کاٹے تھے وہی غلطی سکھر والوں نے بھی کی ہے جو الفاظ کہے جائیں وہی لکھے جائیں نبی کریم آپ نے یہ اضافت کی ہے. ویسے تو پیارے آقا کے نام کے ساتھ جتنی بھی القاب لگائیں کم ہیں, جتنی شان بیان کریں وہ کم ہے, لیکن جو جملہ کہا جائے تین بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اتنا ہی لکھا جائے. اچھا جو غلطی ہم نے پکڑنی تھی, مجھے پین مارکر دیجیے گا, لوگ بے شک میں ایک غلطی کرتے ہیں کہ با کے ساتھ شین ملا کر بھی کچھ لوگ بے شک لکھتے ہیں, تو یہ اس طرح بے شک نہیں لکھا جائے گا بلکہ بے شک اس طرح لکھا جائے گا. اس سیگمنٹ میں دو نمبر جو ہیں وہ باب المدینہ والوں کو دیے جا رہے ہیں. جناب یہ سیگمنٹ ختم ہوا زبان و بیان, آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے گا. ہماری نیت اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ تلفظ کی درستی ہو, جملے بنانا ہمیں آئیں, اور جو عموماً لکھنے میں اور بولنے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ دور ہو جائیں. اب چلیں گے جناب اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ مدنی چل کے ناظرین, ہمیں ایسا تھوڑی دیر کے لیے لگا تھا کہ شاید سکھر والے اور آگے نکل جائیں گے, مگر پھر باب المدینہ والے قریب آئے ہیں, مگر ابھی بھی دو نمبر کا فرق ہے. کیا اسکور بورڈ ریڈی ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری اور مایا ناز یہ کتاب ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, جہاں ہم اپنی اردو کو درست کر رہے ہیں وہاں ہم اپنی گفتگو کو بھی چیک کریں. بہت ساری بات گفتگو میں ایسے الفاظ بول دیے جاتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو کو چیک کرنے کے لیے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو طلب کیا جا سکتا ہے. 270 روپے ہدیے پر یہ کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی اس کا ہو چکا ہے. 230 روپے ہدیے پر یہ طرح کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا بھی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکا ہے مختلف زبانوں میں, لیکن یہ کتاب اردو زبان میں ایک شاہکار ہے, اس کو ضرور حاصل کیجیے. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اڑتیس نمبر ہے باب المدینہ کراچی والوں کے, 40 نمبر ہے سکھر والوں کے. دو نمبر کا فرق شروع سے جو چلا ہے وہ اب تک چل رہا ہے, اور اب باری ہے بہت ہی خوبصورت اور ایک اور نئے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے درست کیجئے. اچھا سیگمنٹ ہے سفر مگر اکیلے, درست کیجئے آخری سیگمنٹ ہوگا جو بزر پر ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے سلام بھائی ایک ایک یہاں آ جائیں گے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ سیگمنٹ پاسا پلٹ بھی سکتا ہے جناب, کیونکہ اب ہر اسلامی بھائی کو اکیلے جواب دینا ہے. مدنی مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے. پہلے باری ہے سکھر والوں کی, نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں. جی بھائی آپ نمبر پسند کریں گے؟ پانچ نمبر. ابراہیم نام ہے آپ کا. ابراہیم بھائی نے کہا ہے پانچ نمبر. حج کے دو رکن کون سے ہیں؟ طواف زیارہ اور وقوف عرفہ. وقوف عرفہ, طواف زیارہ, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. جی اسامہ نمبر پسند کریں گے؟ مائک اپنا آن کریں گے. آٹھ نمبر. توبہ کے تین رکن کون کون سے ہیں؟ ندامت, اپنے گناہ پر شرمندگی. ندامت اسی کو کہتے ہیں. آئندہ نہ کرنے کا عزم. ٹھیک ہے. توبہ کے تین رکن میں سے دو آپ نے بتائے, اعتراف جرم, ندامت اور عزم ترک. ایک نمبر دیا جائے گا آپ کو. سکھر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر دس. نمبر دس. امیر اہل سنت کے مسواک کے متعلق رسالے کا نام کیا ہے؟ اس رسالے کا نام بتائیں گے جناب آپ؟ مسواک کے فضائل. مسواک شریف کے فضائل, جناب درست دے دیا ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی, نمبر پسند کریں جناب. جی آپ بولیں. سات نمبر. سات نمبر. سیون نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہرا. غار ہرا میں, جناب درست دے دیا ہے. پھر باری سکھر والوں کی ہے, آپ نمبر پسند کریں گے جناب؟ دو. دو نمبر. آسان سوال آ گیا جناب. مدنی مدینے والے یہ کس کا کلام ہے؟ مدنی مدینے والے یہ کس کا کلام ہے؟ سارے صحابہ یہاں خاموش رہیں گے کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. کسی سے مشورہ نہیں کریں گے آپ, خود جواب دیں گے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا. اللہ اکبر, کس کا کلام ہے؟ تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتہ, غم مال سے بچانا مدنی مدینے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی. میں ون آف دا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو کل ہم نے دیکھا تھا کہ دوسروں کی مدد میں انہوں نے یہ آپشنس پہ صحیح جوابات دیے, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. براہ راست کا پریشر, ساری ٹیم کا بوجھ جب کاندھے پر ہو تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. باری باب المدینہ والوں کی ہے, نمبر پسند کریں گے جناب؟ چار نمبر. چار نمبر. اسلامی ماں کے حساب سے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ جناب انگلی پر گن رہے ہیں, گن لیجئے, مگر پچیس سیکنڈ کے اندر گن لیجئے گا. اسلامی ماں کے حساب سے رمضان کون سا مہینہ ہے؟ نواں مہینہ ہے. نواں مہینہ ہے, جناب درست دے دیا ہے جناب. باب المدینہ والے پھر قریب آئے ہیں, بلکہ شاید آگے نکل گئے, واللہ اعلم. ابھی دیکھیں گے اسکور بورڈ. اچھا ایک نمبر کا فرق ہے. اچھا جناب اب دو نمبر کے فرق سے ایک نمبر کے فرق پر آ گئے. سکھر والوں کی اب باری ہے. ایک ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا, اب دوسرے راؤنڈ کی باری ہے. بارہ نمبر. بارہ نمبر. اب نہیں کہوں گا, آسان سوال ہے. زبور شریف کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا والی. حضرت داؤد علیہ السلام. ابراہیم میں نے دیکھا ہے غلطی نہیں کرتے, جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. اب باری ہے جناب اسامہ کی, باب المدینہ کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے. ایک نمبر کا فرق ہے دونوں ٹیموں کے درمیان. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ دو بہترین ٹیمیں آج آمنے سامنے آ گئی ہیں. جی اسامہ نمبر پسند کیجئے. گیارہ نمبر. گیارہ نمبر. شہید کربلا سیدنا امام حسین کی کنیت بتائیں. ابو عبداللہ. ابو عبداللہ, جناب درست دے دیا ہے. جناب سکھر والوں کی باری ہے, ڈبر پسند کریں. جو جواب دیتا ہے ایک لمبی سانس لیتا ہے کہ ساری ذمہ داری مکمل ہوئی, ہوں تواڈی باری ہے. چلے جناب سکھر والے نمبر پسند کریں. نمبر چار. نمبر چار تو پورا ہو گیا جناب. ایک تین یا چھ؟ جناب چھ. ہاں نو بھی ہے, ٹھیک ہے چھ. آسان سوال آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ یہاں سارے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے مہربانی کر کے. آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے جب آپ یہاں سے مشورہ دیں گے. انیس حروف ہے. انیس حروف ہے, جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب؟ تین نمبر. تین نمبر. امام اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. ہاں بڑا ٹرکی کوشچن تھا, جواب درست دے دیا, ابو حنیفہ کنیت ہے. جناب یہ بھی جواب درست ہو گیا. ایک ایک سوال باقی ہے دونوں ٹیموں سے, اور اب باری ہے سکھر والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب؟ ایک یا نو؟ نو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صہیبہ جو کہ ابو لہب کی اس زمانے میں لونڈی تھی آزاد کر دیا. جواب درست دے دیا. اب باری باب المدینہ والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے جناب؟ ایک ہی نمبر ہے اور وہی بتا دیں. اوقات مکروہ بیان کریں. طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک, ظہر کبریٰ اور آفتاب غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک اوقات مکروہ ہے. طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک, اور نصف النہار یعنی زوال کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گی جناب. ایک نمبر کا فرق ہے اور ہم داخل ہو رہے ہیں اس سلسلے کے اختتام کی طرف, آخری سیگمنٹ کی طرف. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر چلیں گے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجیے. فورٹی 49 باب المدینہ 50 سکھر. اب آخری سیگمنٹ ہے درست کیجیے. کچھ درست کرنا ہے مگر پہلے بیل چیک کرائیں گے. سکھر والے بیل بجائیں جناب. باب المدینہ والے جی درست کروائیں گے لیکن کچھ آپ سے بھی درست جان لیتے ہیں. اچھا تو ختم کر دیا ہے مدنی کسوٹی کا, لیکن آپ سے تو ختم نہیں ہوا. آپ نے جاری رکھا ہوا ہے جی. جناب کر لی دیا آپ بھی مدنی. مجھے تو جانے جی. تصویر دکھائیے. آج آپ کے لیے ہم بھی تھوڑا سا مشکل لے کر آئے. اچھا نوک آؤٹ راؤنڈ نا. چلیں جناب نوک آؤٹ. باپو ایسا نہیں کرو جی. تھوڑا بڑا کر کے دکھائیے. یہ دیکھیں آپ, یہ جو گود میں جو مدنی منا ہے نا, آپ کو ان تک پہنچنا ہے کہ یہ کون ہے. جس کی گود میں اس تک نہیں پہنچنا ہے, گود والے کو پہنچنا ہے. دیکھو یہ تو غلط بات ہے. اتنی چھوٹی عمر میں تو شکل بھی بری سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تو پھر بھی تھوڑا بڑے ہیں. اچھا اس سے بھی چھوٹا رہنے کا ارادہ ہے. چلیں جناب تھوڑا اس کو فل تو کریں. آپ نے اسکرین میں بھی اس کو چھوٹا کیا ہوا ہے. یہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں یار. سوال ہے نا پانچ. کیا یہ کوئی رکن شورا ہے؟ شورا نہیں ہے. کیا ان کا تعلق دارالافتاء اہل سنت سے ہے؟ لا. اچھا کیا یہ مدنی چینل پہ کسی سلسلے میں تشریف لاتے ہیں؟ نعم. اچھا کسی سلسلے کو یہ ہوسٹ کرتے ہیں؟ نعم. نعم. اب ذرا دکھائیے, قریب سے دکھائیے. سلسلے کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں. یہ سلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں, یہ غلام رسول بھائی بھی ہو سکتے ہیں, یہ اشفاق مدنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے ہوسٹ ہیں. مہروز بھائی بھی ہیں. ہوسٹ تو بہت سارے. عمران مدنی بھی ہو سکتے ہیں. چلے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جو شروع کے آپ نے تین نام لیے انہی تینوں میں سے ایک ہیں. اتنی جلدی نہیں ہے. ابھی بھی وہ ایسے ہی ہیں تو پھر تو پہنچ گیا ہوں میں, لیکن اگر نہیں اب وہ ایسے نہیں ہے فرق آ گیا تو پھر مشکل ہے. واپس لائیے بھائی, واپس لائیے. آپ پہنچے وہاں نہیں ہے. اچھا کیا یہ ناتخواں کی حیثیت سے بھی مشہور ہے؟ نعم. ماشاءاللہ. یہ ویسے میں سوالات سے پہنچا ہوں, تصویر سے تو نہیں پہنچا. بہت ہی پیارے ناتخواں ہیں ہمارے, عالم دین بھی ہیں یہ, اور اشفاق مدری بھائی ہیں ماشاءاللہ. تصویر دکھاتے پھر آپ بتائیں کون ہے. جی ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے یہ کمال ہے کیا آپ پہنچ گئے ورنہ مجھے. الحمدللہ. کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے ذریعے پہنچنا آسان ہے, لیکن بہرحال بہت ہی پیاری شخصیت ہیں, بڑے پیارے سلسلے کرتے ہیں, اور ہمارے سلسلے میں بھی ان کو بلانے کی ڈیمانڈ کالز بھی آئیں گی. ہمارے ناظرین نے یاد کیا تھا, یاد بھی کیا تھا. آج آپ ان کی تصویر ہی لے آئے. چلے ان کو نہیں بلایا, ان کے سیگمنٹ کو بلا لیا ہے, لیکن ان کو بلایا جی, ان کو بھی بلائے بھائی. جناب شروع کرتے ہیں. اب ہم درست کیجیے. کچھ دکھایا جائے گا اسکرین پر, یہ لفظ آگے پیچھے کر دیا گیا ہوگا, آپ نے اس کو درست کرنا ہے کہ یہ ہے کیا. دوبارہ بتا دیتا ہوں, جب آپ اس کو سمجھ آ جائے کیا ہے تو بیل بجائیے گا, کیونکہ غلط بیل بجانے کی صورت میں دو نمبر مائنس ہوں گے. اچھا ایک بار بتائیے مجھے کہ اب جب انہوں نے بیل بجا دی تو ان کے پاس جواب دینے کے لیے کتنا ٹائم ہوگا؟ ہمارے 25 سیکنڈ کا ہمارے پاس وہ ہے ٹائمر ہے, 25 سیکنڈ ہوں گے. اور ایک اور بات, بیل بجانے کے بعد وہ نام اسکرین سے ہٹا دیا جائے گا, اس کے بعد آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. جتنی دیر دیکھنے کا وقت ہے دیکھیے پہلے میں, لیکن بیل بجانے کے بعد وہ نام ہٹا دیا جائے گا. آپ نے 25 سیکنڈ میں وہ درست کر کے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے, دوبارہ کیا بات جی؟ یہ ٹوٹل چار ہیں، ٹوٹل آٹھ نمبر ہے ہمارے پاس. بب پر آئیے شروع کرتے ہیں، درست کیجیے. پہلا لفظ کیا ہے جو درست کرنا ہے، دکھائیے. بیل بجا دی ہے اور سکھر والوں نے، اور اب نمبر بھی وہ جگ چیز بھی سامنے سے ہٹ گئی ہے، وہ کیا ہے بتائیے؟ تکبر. یہ کہتے ہیں تکبر. کیا یہ جواب درست تھا؟ اسکرین پر دکھایا جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تکبر یہ ایسی باطنی بیماری ہے، اس کی جو اس کا معنی ہے، تکبر کہتے ہیں کہ اس کو خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. جواب انہوں نے درست دے کر دو نمبر حاصل کیے ہیں، مقابلہ مزید سکھر والوں کی طرف چلا گیا ہے. اگلا لفظ دکھایا جائے. اللہ، دونوں نے سات بیل بجائی ہے، اور یہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں ریپلے کی طرف جانا ہوگا. نعت خواں اسلام میں درود پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. بیل کس نے پہلے بجائیے؟ لگتا ہے جواب دونوں کو آتا ہے، نمبر بھی دونوں کو چاہیے، مگر بیل فیصلہ کرے گی کہ پہلے کون جواب دیتا. اللہ اکبر، دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی ہے، دونوں سے جواب لیں گے، اور اگر دونوں کا جواب درست ہے تو دونوں کو نمبر دیں گے. پہلے آپ جواب دیں گے. مروہ. جی جناب، مروہ. دونوں کا جواب مروہ ہے. کیا دونوں صحیح ہیں یا دونوں با جماعت غلط ہیں؟ ذرا بتائیے جناب. مروہ جواب درست دے دیا ہے. پہاڑی ہے پہاڑ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، اللہ میں وہاں جا کر اس کا دیدار نصیب فرمائے. یہ دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں جناب. آپ چلیں گے تیسرے لفظ کی طرف، درست کیجئے. اللہ، پھر بیل ساتھ بجائی ہے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے ساتھ بجائیے. جی ریپلے کریں گے. یہ ساتھ بجائیے، آپ لوگوں نے پہلے بجائیے. چلے جناب ریپلے دکھائیے کہ کس نے پہلے بیل بجائیے. درود پاک پڑھیں گے پھر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. بیل کس سے پہلے بجائیے، باب المدینہ یا سکھر؟ جی سکھر والوں نے پہلے بیل بجائیے. کیا بتائیں کیا تھا وہ لفظ؟ جبل احد. کیا یہ جبل احد ہے؟ جبل احد جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل، پہلے سیکنڈ پر ہی بیل بجا دیتے ہیں. ہم نے سوچا تھا شاید وقت لگے گا انہیں سمجھنے میں. سکھر کے اسلامی بھائی شاندار ذہانت رکھتے ہیں. خیر باب المدینہ والے بھی پیچھے نہیں، بیل ساتھ ہی بجاتے ہیں، مگر سیکنڈ کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے. اب آخری درست کیجئے کی طرف چلیں گے جناب. اب بیل باب المدینہ والوں نے بجائی ہے، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اس محاورے کا مطلب بھی آج سمجھ آ جائے گا. ملتزم. یہ ملتزم ہے کہ نہیں بتائیے جناب. یہ ملتزم ہے جناب، درست دے دیا ہے. وہ مقام جو کعبۃ اللہ شریف کی مشرقی دیوار کے جنوبی حصے میں حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان واقع ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ لپٹ لپٹ کر آنسو بہا کر دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس مقام پر جانا نصیب فرمائے. بہت ہی شاندار, بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہوا. آج سکھر والوں نے یہ مقابلہ جیت لیا. باب المدینہ کراچی والے آج پیچھے رہ گئے جناب. 53 نمبر حاصل کیے باب المدینہ نے, 56 نمبر حاصل کیے سکھر والوں نے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ایک بہترین ٹیم کو ہمیں جدا کرنا پڑے گا, اور باب المدینہ والے حالانکہ یہ میزبان ہیں مگر یہ آج پری کوارٹر فائنل میں سلسلے میں ہم سے جدا ہو رہے ہیں. کچھ تحائف دیں گے ہم باب المدینہ والوں کو, پھر قرآن دازی بھی. سارے صاحب بیٹھے گئے, ابھی آپ کی قرآن دازی بھی تو کر رہی ہے نا, بیٹھ جائیں. آج ویسے جیتنے والی ٹیم کو تو ہم انعام نہیں دیں گے, ہارنے والی ٹیم کو لیے یہ یہ لیجیے گا اسپیشل. آپ سب کے لیے تحفے ہیں ماشاءاللہ. یہ تینوں ٹیموں کے لیے تحفے ہیں, کیونکہ آپ تحائف دیے جا رہے ہیں ان میں غلاف کعبہ کا مقدس پیس, سوغات مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ, مدنی سوٹ بھی ہے, مدنی سوٹ بھی, مدنی سوٹ بھی ہے جناب. تو یہ تینوں ٹیم ہمارے سے, تینوں اسلام بھائی بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا مگر ایک کو ہمیں جدا کرنا ہوگا. اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرا. پہلے فائنل اسکور بورڈ دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ آج فیضان ابو ہریرا کن کو دینا ہے. جی 53 نمبر, 53 نمبر باب المدینہ کراچی والوں نے لیے, 56 نمبر لیے سکھر والوں نے. 3 نمبر کے فرق سے یہ مقابلہ آگے بڑھ گیا جناب. اب آئیے فیضان ابو ہریرا کس کو دینا ہے. سکھر کے ابراہیم بھائی جو ہیں فیضان ابو ہریرا لے رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ پاک نظر بد سے بچائے. بہت پیارے اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ سارے ہی. یہ 6 کے 6 اسلام بھائی ون آف دا بیسٹ تھے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش. آئیے دیکھتے رائے کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین کی. جی 78% رائے تھی کہ کراچی والے آگے جائیں گے مگر ہوا اس کے الٹ ہے. 22% رائے تھی سکھر والوں کی اور آج سکھر والے مقابلہ جیت گئے جناب. سوال تھا کہ ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کا لقب جواد, ذوالجناحین, تیار اور صاحب الہجرتین, 4 القاب بیان کیے گئے تھے, اور وہ صحابی رسول سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح جواب جنہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے دیا, بنت سید غلام مرتضی بخاری, لیاقت پور. میرا خیال ہے یوسف بھائی آپ ان سب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جنہوں نے صحیح جواب دیا اور ہم تک نہ پہنچے ان میں ہیں بنت سید غلام مرتضی بخاری, لیاقت پور, ولی اللہ شیخ میرپور خاص, بنت محمد مشتاق پاک پتن شریف, بنت ریاست علی وہاڑی, حماد رضا جنگ پنجاب, ام حسان خانوال, بنت شمیم دنیا پور, سجاد بلال رضا انتاری مدینت الاولیاء ملتان شریف, الطاف حسین سیالوی, فنو عاقل, محمد علی بن محمد ارشد باب المدینہ کراچی, ذوالقرنین اتاری مرکز الاولیاء لاہور, ام اویس اتاریہ باب المدینہ کراچی, سلیم اتاری راول پنڈی. جناب آج تحفہ جا رہا ہے سجاد بلال رضا اتاری مدینت الاولیاء ملتان شریف. آپ جلدی سے اپنا ایڈریس بھیجیں. اب جو فیس بک پر سوشل میڈیا کے ذریعے نام آئے وہ نام سن لیجیے. جی ان ناموں میں جو ہم تک پہنچے وہ نام ہیں سید حسنین رضا باب المدینہ کراچی, بنت سبحان بارسلونا اسپین, محمد اسماعیل میمن, بنت مشتاق چکوال, شہزاد حسین اوکاڑا کینٹ, محمد حسیب زمزم نگر حیدرآباد, ام فہد پنجاب, ادریس میمن باب المدینہ کراچی, علی حسن اتاری, سراج احمد عباسی ایبٹ آباد, عبداللہ اتاری مرکز الاولیاء لاہور, محمد کافی گجرات ہند سے, آنا فاروق گلزار طیبہ سرگودا. آج تحفہ جا رہا ہے اسپین بنت سبحان بارسلونا اسپین سے. آپ اپنا محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھیجے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ پہنچایا جائے گا. اب ناظرین کے لیے کل کا سوال ہے, وہ کون سے دو نبی ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا, یعنی گود میں کلام کیا, وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا. جواب آپ کو ملے گا, کتاب کا نام ہے فیضان ریاض الصالحین. جناب اب کتاب تبدیل بھی تو ہونی چاہیے نا, ایک اور کتاب خریدیں گے یا ڈاؤن لوڈ کریں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے, دوسرا پری کوارٹر فائنل. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک. انشاءاللہ عزوجل 15 فروری بروز جمعرات سردار آباد فیصل آباد بمقابلہ واکینٹ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. واکینٹ اور سردار آباد فیصل آباد کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جناب. آپ سلسلہ کتنے بجے؟ کل جمعرات ہے یاد رہے, ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے بعد نماز مغرب, اور کل سلسلہ 9:30 بجے لائیو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا 9:30 بجے. مدنی منوں کی باری ہے 3 یہ بڑوں کی. اچھا 3051. ارے واہ بھائی, جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا وہ بھی وہی آ گئے. آ جائیں مدنی منوں کی قرآن دازی. مدنی منع 2. اچھا یہی ہے ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی واہ, توحفہ گھر میں جا رہا ہے آج. چلے بھائی فرسٹ ٹائم آیا. چلے بھائی یوسف بھائی کی مدنی منی کو جا رہا ہے ماشاء اللہ توحفہ. اور یہ ہمارے کہاں گئے اسلام بھائی, آپ کا اسلام بھائی ماشاء اللہ دو دو تحفے آج تو مل گئے آپ کو ماشاء اللہ. چلے ماشاء اللہ, اب ذرا آپ کھڑے ہو جائیں اسلام بھائی اور مل کر صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے, اے مدینے کے تاجدار تجھے, اہل ایمان سلام کہتے تیرے او شاپ تیرے